Middernacht, het begin van maandag 5 mei. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op de A58 bij Breda zijn drie mensen gewond geraakt toen een auto opzettelijk botste tegen een andere. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. Eén is er slecht aan toe. Eerder op de avond hadden twee groepen mensen ruzie gekregen in een café in Sint-Willibrord. De ruziemakers sprongen in twee auto's en het kwam tot een achtervolging die eindigde toen de ene bestuurder op de snelweg bewust op de andere auto inreed. Daarna ontstond er nog een vechtpartij waarbij 7 of 8 mensen aan meededen. Er werden 2 mensen gearresteerd. Mogelijk volgen er meer arrestaties. Internationale afspraken en instituties hebben na de Tweede Wereldoorlog geholpen om conflicten te voorkomen. En we moeten doorgaan met het ontwikkelen van zulke structuren. Dat zei schrijver en oud-politicus Jan Terlouw bij de 4 mei-herdenking de afgelopen avond. Hij wees erop dat vertrouwen in de goedheid van de mens wel sympathiek is, maar niet altijd verstandig. En dat mensen in oorlogen steeds weer tot wreedheden overgaan. Na de lezing legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans op de Dam. In heel Nederland werd om 8 uur 2 minuten stilte gehouden. Zwitserland heeft de banktegoeden van de afgezette Oekraïense president Janukovic en zijn naasten bevroren. De tegoeden hebben een totale waarde van ruim 130 miljoen euro. Justitie in Oekraïne wil Janukovic vervolgen wegens massamoord op burgers. Verder wordt hij verdacht van het achteroverdrukken van enorme sommen overheidsgeld. Janukovic vluchtte in februari naar Rusland, dat hem beschermt. Portugal heeft geen steun meer nodig van Europa. Dat heeft premier Passos Coelho gezegd op een persconferentie. De noodsteun die het land nu krijgt duurt tot 17 mei. Een nieuwe bail-out, waarvoor tot een paar maanden geleden nog werd gevreesd, is volgens de premier niet nodig. Sommige Portugese analisten zijn het niet eens met de premier. Ze denken dat de regering positieve berichten verspreidt met het oog op de komende Europese en landelijke verkiezingen. Dan nog het weer. Vannacht wat lichte bewolking en een graad of 5. Overdag meest droog en periode met zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, ja, welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En je hebt nog steeds een kater, staat hier. Ja, Jan, als jij nou gewoon even je eigen tekst voorleest, krijg je nou het gaat nu op is. En ik ben Arend Echte Jan Boekenstein. Ja, ja, we hebben dus een vervanger voor onze oude Heemskerk. Waar die is, dat hoor je straks. Maar in ieder geval, beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejannen.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jannen, Arend Jan. Dames en heren, een echte Jan ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus staken er weer eens een stel schoonmakers, waardoor de trein smerig zijn. Maar pleur je gewoon je afval bovenop de berg die al op de grond ligt, zoals de gemiddelde treinreiziger. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Kijk eens aan, hij snapt het concept ook al. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Arend Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hij is er natuurlijk elke week. En waarom deze week niet? Diederik Samson. We moeten ook niet alles accepteren wat er maar zomaar gebeurt. Ja, de laatste weken van Didi zijn natuurlijk ingegaan, want de bad wordt nuts. Zal ook de tweede verkiezing onder zijn leiding glansrijk verliezen. Plus de waardeloze peilingen en de meer dan stroeve samenwerkingen met de VVD betekent het einde van Samson. En meneer Geel nu dat de rijken meer belasting moeten betalen. En dat is dus meestal de doodschil van een socialist. Diederik Samson, daar ben je. En je bent een ongelofelijke Johan, maar dat weet je zelf ook wel. Arjan. Volkert van der Graaf. Dat is een vraag. Dat... Daar ga ik nog geen 1-2-3 antwoord op geven. Nou. Van der Graaf, natuurlijk beter bekend als Volkert van der G, is na 12 jaar weer vrij man. De moordenaar van Pim Fortuyn is natuurlijk belachelijk laag gestraft voor zijn brute daad. Ja, ja. Maar ja, zo is ons slappe rechtssysteem nou eenmaal. En te hopen is dat de veganist zich in het buitenland gaat vestigen. Want ellendelingen hebben we wel genoeg in dit land. Prachtig opgelezen, Jan. Maar je moet nu zeggen dat het jammer van Johan is. Johan. Ja, je snapt het concept beter en beter. Ach, wat gaat het zo soepel ook met je. Hartstikke soepel. Ja, leuk hoor. Nou, laat ik dan de volgende doen. Muriel Dagalish. We hebben bijvoorbeeld ervoor gezorgd baangarantie van minimaal 6 maanden. Baangarantie van minimaal 6 maanden. Want wie corruptie zegt, zegt PvdA. En wie PvdA zegt, zegt Bijlmer. En zo komen de dingen des levens weer samen. Deelraadvoorzitter Muriel Dagalish of zoiets. Hakt zonder knipperen een vergadering tweeën, zodat iedereen 2 keer kan tekenen voor zijn vergoeding. En daarmee penetreer je niet alleen de belastingbetaler in zijn achterste, maar ook de democratie. Maar ja, daar hebben ze in de Bijlmer aan beide een enorm broertje bakkeljauw. Of niet? Dat dacht ik wel. Muriel, je bent een gigantische Johan. Aart-Jan. Rob Ermers. Büyük Türkiye hedeflerine sahip çıktınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Rob wie? Rob Ermers is een Arabische en Turkse taalkundige. En meneertje schreef een stuk in de Volkskrant over eerwraak. Conclusie, er is helemaal geen eerwraak in ons land. Ja, ja. Dat is een racistisch stempeltje die wij autochtonen overal graag opdrukken. U hoort het goed. Als Ahmed zijn zus doodsteekt omdat ze verkering heeft met een Hollander, is dat een gewone moord. Niks aan het handje met cultuur of geloof, volgens Robbie. Hij is dus een Johan. Jezus, Arend-Jan, wat ben je sterk. Je gaat sterk uit de startblok. Dat mag ook gezegd worden, mensen. Echte Jan of Johan. Whee! Echte Jan. We zijn van start, Arend-Jan. Je hoeft nu niet meer voor te lezen. Je mag nu lekker uit jezelf dingen doen. Of Johan. Ja, Arend-Jan Schout is politicoloog en econoom en werkzaam bij het Instituut Klingendaal voor Buitenlandse Betrekkingen. En geef hem een oorverdovend welkom. Ja, hoe geef je een oorverdovend welkom eigenlijk? Oh ja. Ja, heel leuk. Mogen we Adriaan zeggen of zeg je doe maar meneer Schout? Nou, Adriaan is prima hoor. Nou, dat is mooi. Ja, ja, ja. Nou, dan zeg ik dokter Schout. Ja, nou Basie, stel maar een vraag. Adriaan. Dokter Schout. Luister eens. Het is mij opgevallen dat de Europese verkiezingen eraan komen. En mijn eerste vraag is eigenlijk, is de euro een experiment? Zoals zoveel mensen zeggen. Of is het, zoals andere mensen zeggen, een verstandige keuze? Jezus aan Jan, zeg hey, wat mooi. Ja, prachtig. Ja, je merkt toch wel dat er intellect zo even de studio's ingedropen. Daar heb ik het hele week over nagedacht. Nee, ja, oh, mooi. Maar het lastige is natuurlijk dat ik dan uit 2 moet kiezen. En dat is toch, dat doet de euro toch tekort. Want ik denk dat het deels een verstandige keuze is geweest. Hè? Voor Nederland, nauw verbonden aan Duitsland. En stel dat Denemarken erbij had gehoord, dan hadden we landen bij elkaar gehad die ontzettend veel handel drijven. Ja, en als je dan die handelskosten naar beneden kan krijgen en die markt daartussen zo open mogelijk, dan is het gewoon een verstandige keuze. Het is natuurlijk ook een experiment geweest. Het is bijvoorbeeld met te veel landen geweest en te grote verschillen geweest. Maar het is ook een strategische keuze geweest. Hè. Die vraag die je stelt is maar net afhankelijk van welk land bekijk je het. Hè. Voor Nederland met Duitsland verstandig. Voor Frankrijk is het een strategische keuze geweest. Want wat wilde Frankrijk namelijk? Die wilde de euro vooral om de Duitsers een beetje onder controle te houden. De Fransen verloren macht. De Duitsers die deden het economisch veel beter. Ja, de Fransen die konden alleen maar met devaluaties proberen om concurrerend genoeg met de Duitsers te zijn. Dus voor hun was het een interne markt dat ook de Duitsers zich moesten aanpassen met hun harde munt. En niet altijd die Fransen dat hoefden te doen. Heren, voordat jullie met elkaar een college starten. Het eerste blok doen we altijd de actualiteit aan het Jan. En pakken we niet gelijk het hoofdonderwerp bij zijn ballen. Ja, maar hier gaat het toch om? Ja, maar we doen eerst even een paar actualiteit. En straks gaan we gewoon verder hoor. En dan gooien we alles erin wat we kunnen verzinnen over die EU en die euro. Bolkestein zei vanmorgen bij Buitenhof, misschien heb je het gezien, dat hij opeens vond Bolkestein dat Dijsselbloem moest dan maar voorzitter van de Europese Commissie worden. Wat vindt u daarvan, dokter Schout? Beste Arend-Jan. Ja, dit is het spel. Hè. Dat is het familiespel wat tegenwoordig door iedereen gespeeld wordt. Van wie maakt kans? Nou ja, voor Nederland zijn er echt veel meer mensen. En ja, Dijsselbloem is een van de mensen die zit een beetje in het verdomhoekje. Omdat hij is nu de voorzitter van de Eurogroep. Nou, dat gaat waarschijnlijk in deze roulette gaat dat verdwijnen. En ja, hij zal misschien een nieuwe post krijgen. Hij heeft het goed gedaan. Hij zou best de voorzitter, de president, zeggen we tegenwoordig zelfs, van de commissie kunnen worden. Maar er zijn zoveel andere gegadigden dat het heeft weinig zin hoor. Heeft hij het dan goed gedaan? Hoezo heeft hij het goed gedaan? Nou, Dijsselbloem heeft wel veel respect van iedereen gekregen. Hij heeft de boel sowieso heel vreedzaam en rustig en kalm bij elkaar gehouden. Hij was eigenlijk altijd de kalmheid zelf. Dus die ergens uitkwam, hij was nooit verhit. Hij was nooit moe. Hij was nooit geïrriteerd over traag veranderende zuidelijke landen enzovoort. Hij heeft iedereen eigenlijk met respect behandeld. En dat is toch verschrikkelijk? Waarom? Er zijn toch hele harde maatregelen genomen? Omdat je toch af en toe op tafel moet slaan en zegt... jongens, tot hier en geen stap verder. We houden ons gewoon aan de afspraken, anders mieter ik je eruit. Ja, maar als je dat op een rustige manier kan doen... dan komt het harder over dan als je boos wordt op de tafel slaat... en je gezicht verliest, hoor. Zo werkt het wel in Europa. Ja, en is dat niet ook gelijk het probleem dan? Nee, waarom? Nou, omdat sommige landen denken van... die slappe hap uit Nederland, die vinden het wel weer goed... dat we ons niet aan die afspraken houden. Ja, daar kun je wel vragen of Nederland soms wat harder moet zijn. Maar ik geloof dat Dijsselbloem, die heeft bijvoorbeeld bij Cyprus... heeft hij toch wel heel stevig gekoerst op een aanpak van Cyprus... wat echt een model voor Europa is geworden. En toen zat hij nog maar een paar weken in die stoel. Terwijl Europa de hele tijd op zoek was naar... hoe gaan we eigenlijk met probleemlanden om? En hij heeft gewoon, dat zat vooral bij de banken... en hij heeft gewoon gezegd, nou ja, voor een deel moeten de banken gewoon afgeschreven worden. Mensen raken een deel van hun geld kwijt. Ja. Nou, toen hebben we nog een ruzie gehad over, ja, is dat nou, mag dat nou een template genoemd worden of niet? Hè? Want we zouden een model hebben waar dan niet over gestemd wordt. Dat heeft hij gewoon eigenlijk op tafel gelegd. Dat heeft hij heel rustig, kalm gedaan en dat is niet meer van tafel gegaan. Hey, Adrian, dus dat is heel goed. Denk je dat Rutte... gevloekt heeft toen die Bolkestein op de tv zag met Buitenhof... dat hij over Dijsselbloem begon? Nee, dat denk ik niet. Sowieso denk ik dat onze huidige politici op dit moment... gewoon zeer getraind zijn om over dit onderwerp... gewoon nooit een spier in hun gezicht te vertrekken. Want alles wat hierover gezegd wordt, dat ontneemt iedereen de kansen... Dus van officiële zijde zullen we er niets van merken. En dat is echt, denk ik, de lijn van de regering. En als hij op de bank zit, dan zal hij dat zich wel degelijk realiseren. Maar ik zie ook niet waarom die boos zou zijn. Waarom die enige boos zou zijn. Er stond een interview in de Volkskrant met dat griezeltje van Rompuy. En die zei dat Mark Rutte op tafel had gehengst en had gezegd... En als het zo doorgaat, dan stap ik uit de euro. En toen dacht ik... Ja, ik zat dat aan de ontbijttafel te lezen. En toen dacht ik... Wat is hiervan waar? Want Van Rompuy, die geeft in één keer Mark Rutte ballen. He? Want als je dat zegt, dan heb je ballen. En waarom doet hij dat? Wat heeft Van Rompuy eruit om Mark Rutte opeens ballen te geven? Of hij laat jou zien dat Mark Rutte een gewoon ongelooflijke opportunistische mafkezer is. Die gewoon zegt, als je zijn zin niet krijgt, nou, dan stap ik uit de euro. Nou. Dus mijn vraag is, wat is uw idee achter dat we stappen uit de euro? Of het is gewoon allemaal niet waar. En dan vraag je af, wat Van Rompuy... dit nu heeft bedacht. Waarom? Om dan de boel te beïnvloeden. Ik snap het niet meer. En u moet het weten, want u bent dokter. Dokter? Schout? Nou, dat zou niet de reden zijn dat ik het weet. Maar wat ik wel grappig vond hieraan... is ik denk dat Van Rompuy zich echt enigszins versproken heeft hierin. Want hij zei in dat interview dat hij een microgeheugen heeft... En dat geloof ik ook. Ik denk ook later... een penis trouwens. Micropenis. Ik vind echt een micropenisman. Mooi. Dat is dan voor jou. Maar later zei hij van ja, ik ben het eigenlijk een beetje vergeten hoe hij het nou gezegd had. He, dus dat zie je aan Van Rompuy dat hij toch eigenlijk wel een beetje terugkomt. Ja. Maar het lijkt heel waarschijnlijk in deze te zijn dat Rutte, die kan nog wel eens een keer boos worden. Toch wel eens boos worden. En dat daar weet Aart-Jan alles van, hoor. En dat zullen we straks nog bespreken misschien. Ik dacht dat je het over de actualiteit wilde hebben, Jan. Ja, maar als het over Aart-Jan gaat, dan ga terug even de geschiedenis Dan gaan we dat doen. Nee. Maar heeft hij het gezegd? Nou, kijk, binnen kamers zal hij... dat lag heel gevoelig, ligt nog steeds heel gevoelig. Ja. Hè? Want dat gaat over contracten, dat wil eigenlijk Nederland... en vooral de VVD nog steeds niet, toen niet, nu niet... wordt soevereiniteit valt enzovoort. Binnen de contracten willen Van Balen nu weer wel. Ja, maar ik had het over de VVD. Ja, nee, Hans van Balen is niet van de VVD. Jawel, maar dat is toch ligt weer anders. Ja, ik heb gelijk. Dat is toch weer het Europees Parlement en de verkiezingsstrijd. Maar dat ligt heel erg moeilijk. En het is heel goed mogelijk dat Rutte... want dat was ook de sfeer in die tijd toch gewoon gezegd. Dus, ja, hier trekken we toch echt een lijn. En als hij dat dan onder de koffie zegt, dan is dat natuurlijk... een beetje een onder onsje en niet meteen een diplomatieke uitspraak. Want Nederland zou nooit een lijn trekken. Maar die Van Rompuy heeft toch geen micro hersens dat hij dat zomaar eruit roept? Daar zit toch een idee achter? Ja, dat is wel opvallend dat dit natuurlijk zo naar buiten gebracht is. En dat heeft hij later ook wel. Van Rompuy stapt op, jongens. Dus hij kan ook wat dingen doen nu. Toch? Ja, maar nu is het wel een beetje... Het is merkwaardig. Het is merkwaardig. Want als je, hij weet als geen ander dat wat nu komt echt een van de allerheetste strijden is die er gestreden kan worden. Hè. Dat, vroeger heette dat de nacht met de lange messen. Dat je elkaar gewoon in de rug moest steken. Omdat je de posities naar jezelf wilde trekken. En dat hele spel gaat nu gebeuren. En dat, dit is een beetje... Maar weet je wat ik ook zo opvallend vind? Hè? Onkies. Dat in Nederland als je zegt... Nou, ik ben geen voorstander van de EU en we moeten uit die euro. Dan ben je een fascist en een nazi en gek en een idioot en noem maar op. Maar dat dus onze eigen premier daarmee dreigt. Terwijl als Wilders erover begint of de jongens van artikel 50 zeggen... dan zeggen ze, ah, idioten en we hebben alles aan die euro te danken. Maar hij zet hem wel nog op het spel als hij boos is. Dat zegt toch wel wat over de man. Nou, ik denk niet dat Rutte hem op het spel gezet heeft. Wat vrij zeker is, is dat natuurlijk de hele discussie rond contracten... en hoe gaan we nou dat Europese economische bestuur invullen... dat ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig, vooral voor de VVD... en vooral voor de achterban van de VVD. Ja, daar zullen harde woorden zijn gevallen... maar dat wil niet meteen zeggen dat als er een camera erbij was geweest... dat dan op dezelfde manier gesproken was. Maar dat zeker niet. Kan je eigenlijk de euro wel redden of duurzaam maken zonder bindende contracten? Ja, dat kan. Kijk, alles is mogelijk in Europa. Bestaat eigenlijk ook niet zoiets als bindende contracten. Maar het zou wel helpen om is in Europa de koers van het politieke debat wat harder te maken. Want daar zijn we nou wel aan toe in Europa. Dat als er afspraken zijn, dat er ook consequenties zijn. Dat Frankrijk een jaar extra uitstel heeft gekregen. Bijvoorbeeld hè, afgelopen jaar. Alle landen moeten zich aanpassen. Nederland kreeg 1 jaar uitstel. Dat hoort eigenlijk bij kom maar eens met nieuwe plannen. Hè. Dat zit je dan in zo'n fase. De Frans kreeg meteen 2 jaar. En dat is natuurlijk wel de... Ja, Frankrijk moet ook gewoon maar leren dat het gaat niet als we op deze manier doorgaan. Frankrijk heeft dat nou wel ongeveer door, geloof ik. Dus de toon moet wel steviger, moet harder. We zitten in 1 euro, we kunnen zo niet doorgaan. Dus ik ben daarom eigenlijk zelf ook wel voor, noem het dan bindende contracten, maar voor contracten. Het gaat niet alleen om contracten, het gaat ook om geld. Want die contracten die houden in dat landen zich moeten aanpassen. En dan komt er dan een boosteurtje bij. Hè? De sticks en de carrots heet dat dan. En dat is natuurlijk wel dat als je een euro hebt... dan moet je ook kijken welk instrumentarium kun je aanboren. Maar dat wil niet zeggen dat je dan meteen naïef moet zijn. Dus ik zou die deur zeker niet dichtgooien over contracten. Maar binnen de contracten dan zit je toch al heel snel vast... aan een systeem wat federaal wordt bestuurd vanuit Brussel. Dus dan... is de nazistaat toch zo gedoemd opgelost te worden? Ja, kijk, het woord federaal, dat gebruikt iedereen... en ik begrijp nooit wat iemand bedoelt. Dus ik kan de bal terugspelen. Wat bedoel je dan met een federaal systeem? Nou, dat Brussel bepaalt hoe krom onze bananen moeten zijn. Dat Brussel bepaalt hoeveel asielzoekers we moeten binnenlaten. Dat Brussel bepaalt wat we met ons geld gaan doen. Dat Brussel bepaalt wat er met ons pensioengeld gebeurt. Dat Brussel bepaalt dat we geen hypotheekrenteaftrek meer mogen gebruiken. Ja. En dat soort zaken. Dus dat is alles bepalen. Dat is niet federaal. Dat is een centraal federaal systeem. Je kunt ook heel goed denken van een federaal systeem... waarbij alle landen, en dat is een beetje het Duitse model... dat alle landen hun... huis in order hebben in het Engels. Een boeltje voor elkaar hebben. Dus dat de begrotingstekorten niet uit de hand lopen. Dat ze geen blokkerende vakbewegingen hebben. Dat ze flexibele arbeidsmarkten hebben. Dat het allemaal gewoon loopt. Ja, dan heb je veel minder centraal nodig. Omdat die lidstaten gewoon heel veel zelf kunnen. En dat is ook federaal. Hè. Een euro die gebaseerd is op... laten we zeggen, sterke lidstaten... Ja. Dan heb je een heel ander federaal model dan het centrale model. En daar moeten we natuurlijk voor oppassen dat het het decentrale model wordt... en niet het centrale, want dat kan Europa niet trekken. Hey Adriaan, er is in Europa gevecht aan de gang... tussen de Franse manier om tegen die euro aan te kijken en de Duitse manier. Die landen zijn veel machtiger dan wij. In zekere zin zijn onze politici doen er niet zo heel veel toe... want we hebben ook helemaal geen meerderheid natuurlijk in het Europees parlement. Kan je ons uitleggen, hoe willen de Fransen... een euro inrichten, hoe willen de Duitsers dat doen? Nou, kijk, de Duitsers, die... ik kijk toch even, ik pak even dat federale begrip op. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè. De Duitsers, Duitsland is al een federale staat. Dat heeft Länder en dat heeft dan een landsregering daarboven. Hè, een Bundestag. En Die zijn gewend aan een federale structuur waarbij de lender zelf een hele belangrijke rol hebben. En die letten daar ook op. Is bijna een religie dat subsidiariteit geldt, dat lidstaten niet onnodig taken worden afgepakt. En dat accepteert iedereen. Dus in Duitsland wordt sowieso makkelijker van uitgegaan dat landen zelf functioneren en dat daarbovenop taken komen die aanvullen wat die lidstaten niet kunnen. Maar dat is eigenlijk een stabiliteitsfederalisme. Hè? Gedecentraliseerd, gebaseerd op die lender. Ja. Die allemaal doen wat ze moeten doen. En dan heb je ook in het Duitse model, dan krijg je dus, kan Europa werken bijvoorbeeld aan buitenlandbeleid of energiebeleid. En noem maar wat, die grote dingen die boven de landen uitsteken. En dan heb je dus niet echt een grote belangrijke commissie nodig. Ja, die moet zorgen voor de interne marktwetgeving. En het Europees Parlement moet een beetje zorgen dat de techniek een beetje gecontroleerd is. Maar de echte belangrijke dingen blijven grotendeels nationaal. Dat is het Duitse model. Het Franse model is veel meer gebaseerd op de staat is belangrijk. En nu loopt het fout, want het kapitalisme valt de lidstaten aan. Nou, de staat moet bij uitstek dan hulp bieden, hè, aan de getroffenen door het kapitalisme. En de staat moet zorgen voor stabiliteit, moet zorgen dat de fondsen zijn. En de Fransen willen dus een Europese economische regering. En die willen dus eigenlijk een Europese regering. Er moet een staat komen die dat kapitalisme, de uitwassen daarvan, gaat opvangen. En dat daar ook fondsen voor komen. En daarin heb je ook wel weer een grotere commissie en een Europees parlement nodig. Dat lijkt meer op jou, Jan, jouw centrale model. Ja. En dat is natuurlijk de paradox van de Fransen. Dat de Fransen dat wel willen, dat centrale model. Maar ze willen natuurlijk nooit een instituut boven Frankrijk hebben. Nee. Dus daar houdt ons begrip van Frankrijk eigenlijk op. Ze willen wel dat er bescherming komt. Maar dat is toch exemplarisch voor de EU? Waarom is dat exemplarisch? Nou, dat je van alles nog wat wil, maar als je jezelf daar niet echt aan wenst te houden, dat er zoveel culturele verschillen zijn, dat het bijna niet samen te voegen valt. Nou, valt wel samen te voegen, hoor. Daar zijn we misschien wel goed mee bezig. En dat is natuurlijk de strijd die Arend Jan net noemde. Dat hier botsen gewoon. Dat is ook wel interessant. Kijk, Frankrijk-Duitsland, wij noemen dat in Europa de proxy-democratie. Hè? Dat die landen vertegenwoordigen gewoon de twee grote machten. Het is niet alleen zij bepalen, zij zijn ook een beetje de woordvoerder ervan. Ja. Er is heel veel contact tussen Duitsland en Nederland bijvoorbeeld, en tussen Italië en Frankrijk. Dus het is toch een beetje een soort proxy-democratie. Nou, en daar komt misschien wel iets uit. Die kans bestaat dat er iets uitkomt wat beter is dan Frankrijk en Duitsland als zodanig natuurlijk. Ja. Laten we hopen dat dat mogelijk is. Nou, we praten straks een beetje verder, Adriaan, want we gaan iets buitengewoons doen, als je het mij vraagt. Hij zat vroeger bij mij in de collegebanken. Ja, en reeds toen vond ik hem een opvallend groot talent. Zeker. Met trots bied ik u aan La Vie en Rose. Hé, mooi. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Dus horen we opeens van alles en nog wat we willen horen om ons richting de stembus te lokken. Dat daar uiteindelijk geen hol mee wordt gedaan, weet u natuurlijk ook wel. Als het om de EU gaat, wordt het Europese volk vol continu voorgelogen. Zo doet onze premier hier kritisch en tekent hij in Brussel bij elk kruisje. Zo zei Wim van den Kamp vorige week nog dat de EU verantwoordelijk is voor 70 jaar vrede. Grotere lulkoek bestaat niet. Juist door de EU marcheren er in Athene naties over straat, is de Oekraïne-kwestie op scherp gezet. Het waren en zijn de Amerikanen die hier voor vrede zorgen. Dezelfde Amerikanen die de EU zegt economisch te beconcurreren. Wat ook niet lukt, nog waar is. Ook zouden wij geen handelsland meer zijn als we eruit zouden stappen. Gelul. Zou het licht uitgaan? Gelul. Zaten we in een nog diepere crisis? Gelul. Kwamen de moffen weer met tanks weer naar binnen rijden? Gelul. Zo'n beetje elk argument voor de EU is een leugen. Als je het debat tussen PvdA, Maarten van Rossum en Alexander Sassen van Elslo van artikel 50 ziet, dan zie je ook gelijk het probleem. Alexander is tegen de EU en krijgt daarom alleen maar onzin over zich heen gestort. De heren Pauw en Witteman doen daar zonder knipper aan mee. Want eenmaal tegen de EU, dan ben je fout. Een fascist, een nazi en moet je monddood gemaakt worden. En dat, lieve luisteraars, kan ik nou niet uitstaan. De leugen regeert. En daarom ga ik nu oproepen om op artikel 50 te stemmen. Tegen de leugenachtige politieke elite die ons voor een gekke Henkie aanziet. En ons met een paar onzinnige opmerkingen denken te paaien voor een reeds geflopte project. Dus mocht u zich ook benadeeld voelen, stem artikel 50 voor de welbekende middelvinger. Ja, een stukje kwaliteitsradio zo tussen de eurofielen in. Ja, mooi hè. Hè? Ja, mooi. Zeg je? Eurofielen zei je? Ja. Dr. Adriaan Schout is nog eurofiel. Ja, dat nog weet ik ook wel. Dat weet ik nog wel. Ik heb het over niet tussen jullie twee in, maar hier in medialandschap. Snap je? Oh. Jongens, kom op, nou even een beetje opletten. Dames en heren, we gaan door met het interview met Dr. Adriaan Schout. Die is Senior Research Fellow bij het Instituut Klingendaal. Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen. Hij is gespecialiseerd in Europa en de Europese Unie. En vandaar dat we hem hebben uitgenodigd. Meneer Dr. Schout, u heeft net uitgelegd het Franse model en het Duitse model. Nou, dat is heel belangrijk. Die landen zijn veel belangrijker dan wij. Hè? Hoe zou je nou onze politieke partijen kunnen plaatsen op die schaal tussen aan de ene kant dus het Duitse begrotingsbeleid en aan de andere kant dat Franse idee van een economische regering? En laten we dan eens met de VVD beginnen. Waar staat de VVD dichtst bij het Duitse of bij de Franse? Nou, eigenlijk staan onze partijen helemaal nergens hierin. Eigenlijk lijkt het wel een beetje. De VVD die wil de interne markt. Nou, dat is eigenlijk de Duitse wens. Duitsland is erg voor de interne markt. Iets anders dan de VVD, maar toch wel in grote lijnen. Maar de Duitsers willen ook dat landen, net zoals in hun eigen federaal systeem, de Länder daar, die moeten gewoon zorgen dat ze binnen de boekjes blijven budgetteren. En dat verwachten ze ook van de lidstaten. Nou, en daar liggen contracten voor. En die contracten die wil de VVD nou net weer niet. Dus de VVD wil eigenlijk wel het Duitse model van je houdt je aan je afspraken, maar het mag niet bindend worden. En de reden waarom dat zo is, is dat het soort vage term van soevereiniteit hangt dan in de lucht. Want dan kunnen ze vanuit Brussel ook gaan zeggen dat in Nederland wij ons moeten hervormen. Ja, en dat klopt toch ook? Dat klopt. Nou, dat als je een contract tekent dat het bindend is en dat ze dan ook tegen ons kunnen zeggen dat ze wel ons daaraan moeten houden. Ja, dat klopt. En dus dan draag je soevereiniteit over. Ja, maar dat is ook heel goed. Ja, dat wat? Is ook, de overdragen? Ja, want je zit in een... Nou ja, overdragen. Het woord soeverein. Ja, gaan we nou die discussie over soevereiniteit hebben? Ik mag geen eurofiel noemen, maar ik vind het wel heel goed dat we steeds minder in ons eigen land te zeggen hebben. Nou ja, dat is het interessante grappig. Natuurlijk. Dan is jouw aanname even dat wij soeverein waren. En dat waren wij niet. Nee, dat waren wij niet. Zijn we nooit geweest? Nooit. Dan moet je misschien terug naar de hunnebedden of zo. Maar dat is kijk, Duisenberg heette vroeger meneer 5 seconden. Meneer 5 seconden. Want zo lang zagen ze op hun beeldschermen of per telefoon of telex, hoe ging dat in die tijd, dat er van alles op de beurzen aan de hand was met de wisselkoers. Oh, dan hadden ze dacht, in Frankrijk weer een besluit genomen. Ik dacht dat het met erotiek met Greta te maken had, die meneer 5 seconden. Maar dat ging daar helemaal niet over, joh. Nee, dat ging daar niet over. Ik dacht dat Greetje dat aan klagen was van, ja, na 5 seconden liggen Willem er op zijn rug gemaffen. Nee, dat ging echt over de koers van de gulden in deze. Ik weet niet hoe Greta Duisenberg daarop reageerde, maar die zou zelf... Nou ja, goed, ik wou iets heel fout zeggen. Dat ging over de Duitse renteverhoging. Nee, maar dat gold natuurlijk niet alleen voor de Duitse renteverhogingen. Dat gold natuurlijk voor alle wisselkoersbewegingen die van enig belang waren. Dus ja, je moest daar altijd op reageren. En als de Fransen bijvoorbeeld gingen devalueren, ja, dan raakte dat de Nederlandse export ook. Dus dan krijg je meteen de vraag, ja, wat doen wij daar mee? Dus die soevereiniteit, dat is een soort... Europa zit bol van termen waar we heel moeilijk over kunnen doen, maar we eigenlijk weinig mee kunnen. Soevereiniteit is er één van. Nog een probleem wat ik met de EU heb. U zegt het zelf, de VVD is tegen bindende contracten. Nu zit Hans van Balen, u weet wel, die meneer die in Oekraïne met zijn vinger heeft lopen zwaaien, heeft gezegd dat hij voor bindende contracten is. Nu zegt u, ja, dat is niet zo gek, want er zitten verschillen tussen. Is het niet een beetje vreemd dat wij hier VVD in Den Haag hebben die A zegt en de VVD in Brussel zegt B? Dat is toch wel een beetje gek. Want je verwacht namelijk dat de VVD een homogene politieke organisatie is. Dat is dus niet zo. Wij hadden hier vorige week, vorige week hadden we hier Wim van de Kemp van de CDA. Die heeft trouwens de EU ook fantastisch verdedigd. We vroegen hem, wat heeft u de afgelopen 5 jaar gedaan? Kon hij niet zeggen, maar dat doet er even niet toe. Ik ga gewoon door met mijn verhaal. Die zegt namelijk, ik ben voor verhoging van salarissen in Europa. Terwijl de politiek leider in Nederland heel erg tegen die verhoging is. Dus wat moeten wij nog snappen van de politieke partijen in Nederland ten aanzien van hun mensen in Brussel? Maar dat is een lange vraag, hè? Ja, het is een beetje een lange vraag. Kijk, ja, het antwoord is op zich helemaal niet zo ingewikkeld. Oh. Kijk, de mensen die op Europees niveau hun democratische beroep uitoefenen, de Europarlementariërs, die zitten gewoon in een Europees parlement in een hele andere omgeving. Die strijden over hele andere belangen. Die hebben andere petten op, zitten met andere mensen om de tafel. Dus ja, in die dynamiek proberen zij natuurlijk te scoren. Ook in het belang van Nederland. En dan heeft het, als je in het Europees parlement als Europarlementariër opereert, heeft het helemaal geen zin als je voortdurend aan instructies uit Den Haag houdt. Want dan kun je eigenlijk niet goed deals sluiten met er zijn heel veel voorbeelden. Maar snap je dat voor het volk een beetje verwarrend is? Ja, dat snap ik absoluut. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat het Europees parlement een soort half parlement is wat er tussenin bungelt. Want we hebben eigenlijk geen Europese partijen waar je op kan stemmen. Want dan was het hele probleem namelijk afgelopen. Als we Europese partijen hadden gehad, had je dat niet. Dokter Schout, sommige partijen... Arend-Jan, ja. De PVV die wil uit de euro en ook uit de EU. Wat vindt de wetenschapper daarvan? Uit de euro en uit de EU? Dat wil Wilders geloven. Ja, kijk, dat is een debat waar ik zelf niet zo heel erg enthousiast over word. Want, kijk, ik heb al die studies, ik volg ze al 20 jaar. En deze strijd is eigenlijk niet nieuw. En grosso modo kun je zeggen dat de EU vooral veel dynamiek heeft opgeleverd. Het heeft de concurrentie versterkt. He, want als groothandelsbedrijven en warenhuizen ging je over de grens, ging je ook met elkaar die strijd aan. He. Dus er is veel meer concurrentie gekomen. En dat dwong ook weer tot, op de Europese markten, ook weer tot innoveren en nieuwe bedrijfsconcepten. He. Dus er is eigenlijk heel veel dynamiek is er gekomen. Dat had ook wel op een andere manier gekund. Hè? Bijvoorbeeld via internationale, globale afspraken had je dat ook te werk kunnen stellen. Maar Europa heeft natuurlijk wel heel veel betekend voor het slechten van de handelsgrenzen tussen de lidstaten. Dat was anders nooit met deze vaart gegaan. En een euro-exit, dat vind je... Stel je voor dat we... Een euro-exit... Kijk, we kunnen dus best ook wel zonder de EU. En we kunnen ook wel zonder de euro, zonder de interne markt. Dat zal natuurlijk wel moeilijker zijn. En daarom is het ook... Ik geloof ook eigenlijk dat niemand het eigenlijk verder echt wil. Ik zie daar in Europa ook eigenlijk... Het is een heel minuscuul debatje. Maar dat is ook heel grappig. Het is een minuscuul debatje bij de politieke elite. Maar onder de bevolking, waarvoor die mensen daar zitten, en die ook zelfs hun salaris betalen, is dit een heel groot debat. En daar wordt eventjes aan voorbij gegaan. Nou, ik vind het is terecht een groot debat. En dat merk ik ook. Alleen als ja, maar behalve als ik, in het parlement. Ja, maar als ik... in het parlement eigenlijk. Nou, dat heb je gelijk. Maar als ik met mensen praat en ik volg ook de polls daarover. Ik zie het eigenlijk niet dat er zo verschrikkelijk een anti-Europese stemming is. 68% is tegen deze EU. Ja, ik kan heel veel van dat soort cijfers opnoemen. En ik heb het vorig jaar voorspeld, 2012, sorry, anderhalf jaar geleden bij de verkiezingen. Ik zei, Geert Wilders ging inzetten op dit woorden anti-Europese verkiezingen. Ik zei, nou, dat is voor hem volgens mij een hele slechte zet, want dat gaat eigenlijk niemand echt accepteren. En waar koos iedereen voor? En dat is heel typerend, dat zie je ook in andere landen, voor stabiliteit. Als je de polls doet, daar wil het lekker heen en weer gaan. Dat was in Griekenland ook zo. Hè? 75% wilde onder het juk van de Europese aanpassing aan. Maar toen kregen ze de mogelijkheid om een referendum te hebben. Toen hoefden ze dat niet eens. De bevolkingen willen eigenlijk stabiliteit. Geen gegok. Nou, en de stap uit de euro, dat zou gewoon een hele grote gok zijn. En ik vermoed dat je dat agenda, dat de bevolking dat niet wil. Ongeacht die polls. Als ze echt in een hokje staan en zeggen, morgen uit de euro, met alle zorgen en angsten die daarbij horen. Maar dat wil ik nog wel eens zien, hoor, wat er gebeurt. Maar u begrijpt natuurlijk dat, kijk, we zijn die EU ingerold. Er is ooit een keer iets aan ons gevraagd met een referendum. En toen zeiden we met 62% van, nou, we zien dat niet helemaal zitten. Zo'n grond, nou, het was niet geen grondwet, maar dat werd dan zo genoemd. Ja. Toen zei ze, oh, meen je dat nou? Ik krijg lekker de kleren. En zo zijn we verder gegaan. En zo zijn we verder gegaan. En nu zitten we zo diep in de fuik, zegt u, dat we eigenlijk niet eens meer terug durven te zwemmen. Maar dat is toch wel schandalig als wij hier ons het vrije Westen noemen. Want dan hebben we de demos hebben we nou niet echt nageluisterd. Ja, maar het begon even over de euro. Ja. En nou heb je het over de grondwet. Uh-huh. Dus waar heb je het nou over? We zijn met een fuik ingezwommen. Welke fuik zijn we dan nou ingezwommen? Ik heb het over dat ons de EU en de euro is aangedaan. En dat wij niet nu meer terug kunnen. Ja. En u zegt net, ze kiezen voor stabiliteit. Ja, maar we hebben niet voor de EU gekozen. Nee, dus en voor de euro. Dus is er ook een hoop wrevel, terecht ook, absoluut. Voor een deel zijn er natuurlijk ook heel veel foute argumenten gebruikt. Ja, dat is hetzelfde type boosheid als wat er is over banken. Die banken die hebben ons ook van alles aangedaan. Ja, deal with it, we moeten door. Nou, dat is met de euro ook. We zullen dit, laten we hier lessen uittrekken. Ik denk dat dat ook wel een beetje is wat er aan gebeurt in Europa. Dat wil niet zeggen dat we die boosheid maar moeten negeren. Maar we kunnen niet zeggen van, oké, iedereen is boos, laten we dan maar uit de euro gaan. Nee, want dat waar. Vraagt ook niemand. Maar je kan ook niet zeggen van, oké, we hebben je gigantisch genaaid, maar je moet niet zeuren dat het pijn doet. Ja, nee, maar goed, dat heb ik laatst nog in de Volkskrant geschreven. Dat tegen mensen die zeggen, je hebt er zelf voor gekozen. Kijk, het is natuurlijk een groot gerommel geweest waardoor we hier zijn. Hè. Dat moet je ook gewoon toegeven. Hè. De Volkskrant stuk... Komt het goed met de euro? Wie gaat er winnen, het Franse model of het Duitse model? Ja, dat is natuurlijk de hamvraag waar het de hele tijd over gaat. Wie gaat het winnen? De kracht van de traagheid in Frankrijk is wel gigantisch sterk. Met andere woorden, als de Fransen niet aanpassen, dan krijgen we een zuidelijke euro. Want dan zitten we op een parcours dat Frankrijk, die heeft een staatsschuld, het is nou boven de 90%. Nou, theoretisch wordt dat onhoudbaar. Als ze daarmee doorgaan, daar lijkt het vooralsnog eigenlijk wel op. Dan op een gegeven moment dan gaan de financiële markten zich toch tegen Frankrijk keren. Nou, denk ik niet dat dat gaat gebeuren, omdat iedereen wel ziet dat de centrale bank dan zal ingrijpen. Dan krijgen we dus dat de Franse economie zich niet hoeft te hervormen. Dat de centrale bank dat gaat financieren, de tekorten. Dat er toch een zekere deflatieachtige neiging gaat komen. Dan hebben we dat oude Frankrijk, wat Frankrijk zelf niet wilde, omdat ze zagen dat ze daarmee de internationale concurrentiekracht verloren. Dus de vraag is nou echt, gaan de Fransen aanpassen of niet? De vraag is ook, gaat Duitsland eigenlijk voortdurend op de knieën? En daar lijkt het eigenlijk ook wel een beetje op. Dus het is een heel somber scenario wat je hier schetst. Ik kan ook makkelijk optimistischer scenario's schetsen. Maar laten we toch eerlijk zijn dat het waar het in Europa om draait, eigenlijk gaat het om dat de rechtsstatelijkheid van lidstaten, zo heet het dan, dat de lidstaten instituties hebben die voldoen aan de norm. Dat er geen, dat er geen corruptie is. Dat de rechtspraak onafhankelijk is. Dat er scheiding is van de machten, zoals de BUBA, de Bundesbank in Duitsland, de centrale bank in Duitsland, onafhankelijk was van de overheid. Hè? En dat is in Frankrijk eigenlijk nooit goed geregeld geweest. Maar, nog steeds. Maar als het Franse model wint, hè, dan krijgen we dus een zwakker Europa. Door die schuldenmutualisering worden die hervormingen nog meer uitgesteld. Dan gaat de concurrentiekracht gaat ook naar beneden. En dat gebeurt dan op een moment, we krijgen dan een zwakker Europa, op een moment dat Poetin dus de hele Europese orde loopt te bedreigen. Ja, daarom is Europa zeker geen saai onderwerp, wat sommige mensen wel eens zeggen. Want wat je nu schetst, dat is natuurlijk het allergrootste gevaar wat er is. Dat is ook de paradox van de Amerikanen, dat die dit niet zien. De Amerikanen zeggen tegen ons, jullie moeten verder gaan met Europese integratie, want anders verstoren jullie internationale financiële markten. Maar dan is de vraag, wat voor model gaat dat dan worden? En kunnen we garanderen dat het niet, ik zou in jouw woorden, het Franse model wordt? Want als het dat model wordt, dan heb je straks wereldmachten waar Europa niet meer bij hoort. Maar het wordt toch per definitie niet het Franse model? Want Duitsland heeft het toch gewoon voor het zeggen? Maar Duitsland laat zich chanteren. Ja, maar die moeten nou ook een keer. Oh, dat kan ik op 5 mei waarschijnlijk niet zeggen. Nee. Maar dat is wel een hele belangrijke. Ik vind het heel belangrijk, 4 en 5 mei, laat dat duidelijk zijn. Maar Ze moeten een keer ophouden met dat eeuwige terugkijken. Aad-Jan, wil je ophouden met dat slurpen in de microfoon? Ik word er helemaal gestoord van. Jezus. Maar dat is natuurlijk wel steeds aan de gang. Dat Duitsland bang is om Europa te domineren. Onmachtig te worden. En dat doen ze toch. Maar dat is, dat is natuurlijk de vraag of dat nou ophoudt. Dat weten we eigenlijk niet met zekerheid. Maar het lijkt er toch wel op dat Duitsland eigenlijk toch altijd uiteindelijk, dan zien we, het korte verleden hebben we dat nog gezien, dat ze dan toch de Franse kant zien. En dat, maar dit is heel belangrijk voor Nederland. Want wat gaat Nederland met deze situatie precies doen? Ja? Nou ja, die moeten gewoon even Merkel opbellen en zeggen, meid, Sant Ruber, we spreken niet meer over de Krieg. Berlijn zal Parijs nooit laten vallen. En daardoor kan het Franse model winnen. En als ik dan Paul Tang hoor, dan heb ik niet helemaal het gevoel dat ik begrijp dat dit gevaar aankomt. Paul Tang stelt voor een 5% werkloosheidsnorm net zo heilig te maken als de 3% begrotingsnorm. Hoe vind je dat? Ja, is dat communisme? De meeste werkgelegenheid zit in de private sector. Daar heeft de overheid alleen maar indirect invloed op. En dan komt hij met... Maar Paul Tang is van de PvdA, die kan je niet serieus nemen. Maar dan krijg je dus het systeem dat aan de ene kant van de weg vegen de mensen naar links. En aan de andere kant van de weg vegen ze het weer terug. Nou, ze zijn lekker bezig. Want dan zitten ze tenminste onder de 5% norm. Waar zijn we nou maar bezig, mensen? Ja, dit is natuurlijk ook een mooi voorbeeld waarvan de mensen die gekozen gaan worden voor het Europees Parlement andere dingen zeggen dan dat de ministers van de PvdA hier zeggen. Want die zitten toch op de lijn van Dijsselbloem, de PvdA-minister. En Timmermans ook. Van je moet hard aanpakken. Kijk, de PvdA heeft hier een beetje pech eigenlijk. Want wat de PvdA doet met die roep om een 5% norm voor werkloosheid, dat is eigenlijk het enige originele geluid wat er in deze verkiezingen te horen is. Dus iedereen valt daarover. En kijk, iedereen voelt natuurlijk op zijn klomp aan dat gewoon helemaal, als je weet wat er al geprobeerd is op dit vlak in Europa. Ik zal het niet technisch maken, maar we hebben een Lissabon-proces gehad wat hier heel sterk op leek. Nou, het is 10 jaar lang geweest en dan mag je toch wel zeggen dat heel weinig heeft opgeleverd. En nu komen ze met zoiets. Maar het wordt zo uitvergroot omdat andere partijen eigenlijk met heel erg weinig komen. Ja, maar het is een verschrikkelijk slecht plan. Dat zijn we wel met elkaar eens, toch? Nou, ja. Ik denk dat het onhaalbaar is. Maar kijk, nee, maar het is toch ook slecht? Het is onhaalbaar. Nee, van een politicus ga ik niet zeggen dat het slecht is. Of niet. Je kan zeggen dat het een verschrikkelijk idee is om te zeggen, ja jongens, jullie krijgen nu een boete, want jullie hebben 5,2% werkeloosheid. Maar bekijk het nou eens van de PvdA kant. Er zijn mensen die voelen zich, nee, dat begrijp ik, maar die voelen zich bedreigd door de EU, door chauffeurs uit andere landen enzovoort. Ja. Wat gebeurt er met mijn baan? En ja, als antwoord, dat is denk ik de achtergrond van de PvdA, als antwoord tegen de angsten voor die interne markt, gaan ze zeggen maar we gaan wel zorgen dat de uitwassen teruggedrongen worden. Ja, maar dat is toch hetzelfde gedoe met Lodewijk Asscher, die op een gegeven moment zegt, ja, het is toch helemaal niet leuk dat er straks de Bulgaren en de Roemenen hier naartoe komen. Ja, daar heb je voor getekend, vriend. Wimmy Kok, die was toch zo blij dat we met z'n allen erbij gingen horen bij de Europese familie. Ja, dan moet je ook die goedkope arbeiders binnenhalen, maar niet zeuren. Ik ben partijloos, en ook zeker niet van de PvdA. Ik ook niet. Maar in hun verdediging, we hebben het natuurlijk door Europa, maar ook door wat zich op de internationale markten gebeurt, hebben we natuurlijk allerlei aanpassingsprocessen. En wil je die begeleiden, wil je daar steun voor krijgen, dan zul je ook af en toe wat aan getroffenen moeten geven. In plaats van, zoek het maar uit, je wordt werkloos. En dat is natuurlijk een beetje wat de achtergrond van dit PvdA-plan is. Ja, we moeten weer zielige mensen steunen. Ik word op Twitter gewaarschuwd dat dit een inhoudelijk programma dreigt te worden. Dus we moeten u eventjes een beetje afremmen. Ja, nee, dat moeten we niet willen met z'n allen. Ze gaan er allemaal van die babyboomers naar luisteren. Dat moeten we niet hebben. Aad-Jan, laten we even wat anders gaan doen. Ja, we praten straks verder. We praten straks verder, hoor. Oh, toch wel inhoudelijk? Ja, Aad-Jan, komt wel goed, hoor. Nou, gaan we verder. Jij moet nu iets zeggen. Nee, jij moet Dancing in the Dark moet je aankomen. Nee, we gaan helemaal geen muziek doen, maar Jan, nou eens op, jongen. Oké. Okay. Met de presidentsverkiezing op komst en de doodsveroordelingen van honderden moslimbroeders belooft het weer een gezellige boel te worden in Egypte de komende maanden. We bellen om duiding met Alexander Hammelburg, politicoloog en Midden-Oosten-deskundige. Een hele goede dag, Alexander Hammelburg. Goeiedag. Zeg, ze zijn nu een ongekend tempo, worden moslimsbroeders aangepakt, hè? Klopt dat? Dat gebeurt eigenlijk al vanaf vorig jaar, begin juli, eind juli. Op hele harde wijze kunnen we wel zeggen. Inmiddels zijn er, zeggen ze, 1000 doden al gevallen. Heel veel mensen veroordeeld, eigenlijk ook al meer dan 1000. Waarvan een groot deel ter dood veroordeeld. Dus het is niet mis. Ja, het gaat, per honderden worden ze ter dood veroordeeld. Hè? Je zou bijna zeggen dat er oude tijden weer zijn wedergekeerd. Nou, ik zou zo zeggen dat het nieuwe tijden zijn. En dit is op deze schaal eigenlijk in Egypte nog nooit gebeurd. Moet je je voorstellen dat er op één dag 600 plus Egyptenaren worden veroordeeld, ter dood worden veroordeeld. In één proces, hè, door één rechter, na een proces van anderhalve dag. Gaat wel lekker snel. Dat is heel efficiënt. Ja, heel efficiënt, maar het is natuurlijk een showproces. En dat betekent natuurlijk dat de radicale moslims gaan natuurlijk terugslaan. Ik bedoel, dit is zo'n krankzinnige situatie. Ja, het zijn overigens niet alleen islamisten en radicale moslims die zijn veroordeeld. Er zitten ook socialisten tussen, democraten, van alles. Demonstranten in het algemeen. Maar inderdaad, een deel van deze mensen zal de terroristische hoek opzoeken. Dat is te verwachten. En dat zie je al terug. Hè. Je ziet deze week in Egypte ook alweer een aantal dodelijke aanslagen. En ik verwacht dat toch wel erger zal worden. Hey, nu is 26, 27 mei de presidentsverkiezing in Egypte. De campagneperiode begint, zeg maar. Maar ja, die Al-Sisi, dat is gewoon de nieuwe Mubarak. Dus het is al klaar. Ja. Het was altijd het lievelingetje van Mubarak. Ja. Dus het is niet verwonderlijk dat hij nu boven is komen krijgen. Het is allemaal in scène gezet. Ik denk het ook wel de firmalist en bedrog. Ja, en die tegenkandidaat, die moet je niet uitvlakken. Maar die gaat waarschijnlijk niet winnen. Die kans is erg klein. Dus het is ook een showverkiezing, zou ik bijna zeggen. Ja, nou, dat gaat wel lekker daar, hè. Eerst met die zogenaamde Arabische lente. Dat heel GroenLinks Nederland was aan het dansen van joepie, eindelijk vrijheid. Het is alleen maar erger geworden. Je kunt ook naar positieve voorbeelden kijken. In Tunesië, met heel veel moeite hoor, maar daar lijkt het toch wel een beetje de goede kant op te gaan. Ja, één land. Het kan wel, maar in Libië bijvoorbeeld is het nog weer vele malen erger dan in Egypte. Ja. Daar ligt de staat echt op zijn gat en dat is vreselijk. Hey, die Sisi die wordt gesteund, gek genoeg, door Saudi-Arabië en Qatar. Hè? Want die zijn namelijk weer bang voor de moslimbroederschap. Want die zou weer een aanval kunnen doen op de monarchieën van de golf. Toch? Het zijn de oude monarchieën. Hè? Dan heb je het over Jordanië en al die golfstaatjes, al die emirs en de sheikhs en wat je allemaal hebt. Die zijn als de dood voor de moslimbroederschap. Die zijn als de dood voor socialisten. Eigenlijk alles wat die conservatieve oude elite van de macht zou kunnen brengen. Dus zij zijn heel erg blij dat Morsi verdwenen is, dat het leger heeft ingegrepen en dat de situatie eigenlijk weer een beetje hersteld is. Dus daar kunnen ze geen wapens halen? Wel bij Al-Qaeda natuurlijk. De moslimbroeders bedoel je? Ja. Het moslimbroederschap, vooralsnog is er geen enkele aanleiding om te zeggen dat zij een band met Al-Qaeda hebben. Sterker nog, Al-Qaeda komt voort uit een afsplitsing van de moslimbroeders. Ja. In een periode rond 1980, waar het moslimbroederschap ook zo ontzettend is vermorzeld. Maar ze moeten ergens wapens krijgen, want dit is zo'n idioot situatie. Dit gaat natuurlijk uit de hand lopen. Het moslimbroederschap pretendeert nog steeds wapenloos verzet te plegen. Maar al die afgesplinterde kleinere bewegingen en die geradicaliseerde groeperingen, die zullen inderdaad op de zwarte markt vanuit de andere delen in het Midden-Oosten en dus ook Al-Qaeda hun wapens krijgen. Dat is duidelijk. En dat wordt erger en erger natuurlijk. Dat wordt erger en erger. Maar vergeet niet, het Egyptische leger is ontzettend sterk en ontzettend actief en is bezig met een klopjacht op deze organisaties. Nou, dat is een enorm kat-en-muisspel. En je ziet dat er soms echt oorlogsscènes zich afspelen in delen van Egypte, vooral in de noordelijke woestijnen en richting Soedan. En dat zal de komende tijd alleen nog maar toenemen. Dus het is een hele pijnlijke situatie. Ja, en nu hebben we natuurlijk ook nog een lekker feestje van de Arabische lente, waar het ook zo heel prettig en te gek gaat in Syrië. Assad is wel aan de winnende hand. En niet zo heel lang geleden stond zeg maar, de publieke opinie in Nederland op van joepie de poep, die mensen komen tegen de dictator in opstand. Maar ja, nu blijkt gewoon dat is langzaam. Want je denkt van, nou, Assad, doe toch maar ook een beetje je best om dat Al-Qaeda eruit te roeien. Ja, daar zie je dat die burgeroorlog zo ontzettend uit de hand is gelopen. Dat niemand nog weet wie is en hoeveel bewegingen daar wel niet die tegen elkaar vechten. Dat betekent niet dat Assad ineens een lievertje is geworden. Integendeel. Hij is nog steeds een smerig hol. Lekker mee. Dus hij is een van de grote boeven. Zeker weten. Maar ik zou niet durven zeggen dat ze nu maar Assad moeten steunen, omdat ze uit vrees handelen voor Al-Qaeda. Nee. Dat durf ik ook niet te doen. We moeten het maar laten uitbranden. We moeten de Syriërs vrees ik toch echt hun strijd laten voeren. En Nederland kan er weinig aan doen. Dat is heel triest. Maar sta jij eigenlijk, Arend Jan, hierin? Vind je het ook uitbranden of moeten we als internationale gemeenschap iets gaan doen? Nou, je moet natuurlijk alles proberen te doen, diplomatiek, maar je kunt moeilijk met militaire groepen land bezetten. Dat is wel vaker gebeurd. We zouden wel vluchtelingenstromen mogelijk kunnen maken en kampen in de regio geld geven dat ze eten krijgen en dat soort dingen. Ja, maar dat doen we dus gedeeltelijk al, maar misschien nog wel te weinig hoor. We laten Turkije toch wel alles grotendeels zelf ontvangen. Ik geloof dat Nederland uit mijn hoofd ooit 11 miljoen heeft overgemaakt. Misschien heb ik het fout, maar het zal in die orde zijn. En Turkije vangt toch 2 miljoen vluchtelingen op. En Libanon ook, en Jordanië ook? Ja, in Libanon is het nog heel anders. In Libanon willen ze geen kampen, de regering geen kampen. Dus die ontvangen graag ook geen geld daarvoor. Want zij ontkennen deels het vluchtelingenprobleem ook. Omdat dat de stabiliteit in Libanon weer aantasten. En dat gebeurt ook al hoor. Ik durf ook wel te stellen dat in delen van Libanon die strijd van Syrië gewoon over is geslagen. Ja. Dat al 2 jaar lang. Ja, dat is natuurlijk ook de Hezbollah-connection. Ook dat nog eens. Dus Hezbollah in Libanon vecht er tegen Soenitische strijders die geleerd zijn aan het Vrij Syrische leger. En daar wordt ook geen geheim van gemaakt als je door bepaalde steden in Libanon loopt. Bijvoorbeeld in het noordelijke Tripoli. Dan zie je in de ene Soenitische wijk posters van en billboards van de martelaren in de strijd in Syrië. En loop je de andere kant op, dan zie je overal billboards met president Assad. Dus die strijd is daar gewoon ook zichtbaar. Hey, Alexander, ik wil hier niet de bijgoochel om uithangen, maar Tripoli ligt in Libië. Ja, je hebt er 2, jongen. Nee, dat je wel even scherp blijft. Ja, in dit geval. Ja, de tweede stad van Libanon. Nee, oké, maar dan zijn we er wel uit. Ja, daar zat ik even mis, ja, Jan. Pijnlijk. Nou, moeten we even knippen. Maar laten we maar ophangen. Ontzettend bedankt, Alexander. En slaap lekker, hè, want het is hartstikke laat al. Nou, dankjewel. Jullie succes nog even. Ja, we doen ons best. Toch? Tot ziens. Dag. Fijne dag. Echte Jammer. Ja, onze Heemsboy die is dus na kamperen, maar daar hebben we het straks nog wel even over. En dus hebben we vorige keer een echte presentator en niet zomaar Arend Echte Jan Boekenstein. Vraag jij Adriaan Schout nog eens eventjes hoe het nou precies zit met die euro? Precies. Dokter Schout, u heeft al heel veel aan ons uitgelegd over de VVD en over Paul Tangen, de PvdA. Wat is eigenlijk het Europa-standpunt en het euro-standpunt van D66? Hoe zit dat op die schaal tussen die Franse en de Duitse school? Tussen de Franse en de Duitse school, ja. Daar zitten ze eigenlijk ook weer aan beide kanten en een eigen koers ertussen. Als je het echt heel koud wil zeggen, dan zitten ze natuurlijk meer op de Franse lijn, omdat de D66 is voor een politiek Europa. Dus voor politiek-economisch bestuur. Een grote rol voor het Europees Parlement, groter EU-budget, afschrijven van schulden, eurobonds. Dus ook, daar heb je ook weer meer Europese democratie voor nodig. Dat zijn eigenlijk allemaal de centraliseringsneigingen die D66 heeft, die met Frankrijk overeen. Maar dat is heel erg vreemd, want dat lijkt dus een beetje op het Franse model. Terwijl D66 is wel een liberale economische partij. Ja, maar daarom hebben ze ook weer de Duitse lijn erin. Want ze willen dus wel economische contracten. Ze willen dat die ook bindend zijn. En dat lidstaten zich daar ook aan houden. En daarmee zie je dat D66 natuurlijk een typische optimistische liberale partijen. Hè. Liberale Arend Jan die zijn altijd een beetje optimistisch. Die denken dat het wel goed gaat. We hoeven die markt maar een beetje te regelen. En zo kijken zij ook tegen lidstaten aan. Dat ja, we geven ze regels. Dan zullen ze zich er ook wel aan houden. Oh ja. En dan komt het wel goed. Ja, dat doen ze dus meestal niet. Maar wat ook een beetje gek is, is dat D66 altijd roept, ja, maar we hebben die EU nodig om te concurreren met andere grootmachten, hè, economisch gezien dan. Terwijl dus het Franse model wat ze aanhangen, dat zei Arend Jan net al, dat is slechter voor de Europese economie dan het Duitse model. Dus aan de ene kant vertellen ze ons, ja, we moeten wel om te concurreren. En ze hangen een model aan wat de economie juist niet bevordert. Dat is vreemd, hè? Ja, daarom vind ik het ook zo jammer dat die verkiezingsdebatten toch eigenlijk heel erg oppervlakkig blijven en maar weer altijd maar die salarissen langskomen en dat soort zaken. Dit is waar het nou echt over moet gaan. Hoe kijken die partijen nou aan tegen een systeem achter de euro waardoor het eigenlijk wel kan werken? En niet allemaal een beetje boodschappen doen in rekken. Een beetje van dit en een beetje van dat. Een beetje Duits, een beetje Frans en ja, soevereiniteit bewaren. En het blijft En de journalisten laten dat ook allemaal maar gebeuren. Maar dit zou ik wel eens aan de D66 willen vragen. Suggereert u nou dat ik net een goede vraag heb gesteld? U hebt een ontzettende goede. U hebt hiermee helemaal de kern te pakken van waarom de debatten eigenlijk hier in Nederland niet van de grond komen. Ja, inhoudelijk zit u helemaal goed. Dit was niet de echte Jan Luisteraars, dit was niet de bedoeling. Het is gewoon een wetenschapsprogramma geworden nu. Ja, maar ik stel in één keer de vraag der vragen. Ja, maar kijk, het zit nog achter, en daar hint u natuurlijk ook op met die vraag. Dat, kijk, als het Europese parlement groter wordt, met meer economische bevoegdheden, dan is het natuurlijk ook de vraag, wat voor een parlement wordt dat dan? Wordt dat dan een zuidelijk parlement? Nou, als je dan gaat kijken naar het aantal zetels voor de zuidelijke en ook de oostelijke landen, want die horen eigenlijk ook in die groep die meer Europa willen, groter EU-budgetten, meer geld voor enzovoort, ons. Die hebben de meerderheid. Dan zitten ze eigenlijk voor een groter parlement, wat eigenlijk niet het parlement is waar zij eigenlijk voor zouden moeten zijn. En ook niet voor een koers waar ze van zouden moeten zijn. Maar daar ligt daar. Dus dat is al één hele belangrijke achtergrond van die rol van het Europese parlement, dat die groter moet worden. Wat voor een parlement krijg je ervoor terug? En dan ook nog, hoe gaat dat parlement zich gedragen? Want wil je een parlement, een Europees parlement hebben, wat echt op microniveau gaat kijken, van pensioenen hier beter, kinderopvang daar moet weg, noem maar op. Hè, want je kunt dus echt heel micro gaan controleren wat er gaat gebeuren. Of wil je een parlement hebben wat kijkt, zijn die landen in principe in staat om hun eigen economie te hervormen of niet? Dan blijf je dus veel meer op afstand staan. Dus die vragen rond de politieke of de verhouding tussen Frankrijk en Duitsland, in Arend Jansen woorden, die moet je in het debat meenemen bij D66. En je moet ook weten, wat voor een parlement, wat bedoel je dan met meer democratie? Is het dan die microdemocratie, of is het dan gebaseerd op regels en maar laten lopen? Maar wat ik ook zo gek vind, hè, dat als je dan zeg maar de zetelverhouding ziet van de arme landen, hè, dan hebben we het over het oosten en het zuiden, en dan zeg maar de rijkere landen. Eigenlijk is het niets anders dan een nivelleringsslag, hè? Die hele EU. Want het is de bedoeling dat. Nou, nog niet. Nou ja, dat is wel de bedoeling. Er gaat geloof ik 500 miljard gaat dan in de landbouwsubsidie zitten. En andere 500 miljard, dat zijn de twee grootste uitgavenposten, is eigenlijk een soort vorm van nivellering. Dus van de rijkere landen stoppen we dat in de wat armere landen. Dus we krijgen straks dus een situatie dat dus de ontvanger bepalend is. Dus die wordt bepalend over de betaler. Dus die gaan op een gegeven moment zeggen, nou, we willen nog wel een beetje. Nou, kijk, is dat mogelijk? Nou, dit is wel ontzettend zwart-wit gesteld en zeer overtrokken. De getallen die u noemt, zijn wel over een periode van 7 jaar. Hè. U doet net alsof dat de budgetten voor een jaar zijn misschien. Nee, dat zei ik helemaal niet. Nee, legt mij nu iets in de mond, meneer Schout. Wil u dat niet doen? Omdat het normaal bij budgetten wordt gedacht altijd aan jaarlijkse budgetten. Dus die getallen lijken heel hoog. Maar dat kan er gewoon over hoeveel jaar zijn. Zei ik er per jaar bij? Het is dokter Schout. Oh, sorry, meneer Schout. Ik zei dat. Je zei meneer Schout. Oh, maar sorry, dokter. Ja. Je zou Adriaan mogen zeggen, kijk, nee, maar omdat iedereen in jaarlijkse budgetten denkt, dat misschien wel even goed om erbij te zeggen. U bent nu de boel aan het afleiden. Hè? We zijn eruit, we zijn per 7 jaar. En nu de betaler en het volgende. Kijk, dit soort besluiten over de hoogte van de budgetten gaat bij unanimiteit. Daar kan elk land op de rem trappen. En dat is natuurlijk ook wel enigszins normaal, want je kunt niet zomaar tegen landen zeggen, bijvoorbeeld Spanje en Portugal zijn erbij gekomen, hebben heel veel steun gekregen om zich aan te passen. Nou, dat worden dan verworven rechten. Ja, die verworven rechten, daar zul je ook op een nette manier mee omgaan, die moet je gaan afbouwen. Net zoals natuurlijk de landbouwsteun. Iedereen klaagt nog steeds over die landbouwsteun, maar die is enorm afgebouwd in de afgelopen tijd. En daar wordt heel hard mee doorgegaan. En een deel van dat landbouwgeld wordt besteed aan bijvoorbeeld vergroening en natuur, om wat te noemen. Nou, dus heel veel landbouwgeld naar. In Groningen heb je trimsalons, 100 trimsalons, die krijgen subsidie. Polstok hoogspring clubs, die krijgen een nieuwe stijger. Absoluut, absoluut. Maar zullen we nou niet aan meebetalen? Nee, maar ik denk dat het, als u naar het Nederlandse budget gaat kijken, dan kunt u ook allemaal van dit soort dingen. Dit is politiek, meneer. Het programma wordt ook gesubsidieerd. Verdomme, dat is tenminste de kwaliteit, zeg. Dat is toch zo? Ja, maar dit is politiek. Dit soort dingen gebeurt in elk politiek systeem. Ja, maar alleen wordt er. Ze flikkeren uw belastinggeld in de sloot. Ja, dat is nou helemaal zo. Accepteer het maar. Nou, ik ben niet zo van het accepteren, hoor. Nee, nou, dokter Schout. Er wordt in Nederland erg veel geld besteed in allerlei dingen waarvan je de effectiviteit en de efficiëntie van. We hebben nog twee minuten. En ik wil in die 2 minuten aan jou vragen. We komen daarna terug, hoor. Hoe kunnen we de euro Hoe in uw ogen zou je de euro kunnen redden? Want laten we even wel zijn, er zijn vreselijke dingen gebeurd. En het is echt een experiment. Het is wel zo dat het niet uit elkaar klapt, maar het moddert eigenlijk maar door. Wat zou er nou eigenlijk moeten gebeuren om het in een duurzaam vaarwater te krijgen? Dat gaat me niet in 2 minuten lukken. Maar kijk, één ding wat er over gezegd moet worden. Erin, eruit, of een Frans of een Duits, dat zijn de binaire vragen waar het eigenlijk niet over moet gaan. Wat we net besproken hebben, is de kans groot dat er allerlei ontwikkelingen gaan gebeuren in de euro die eigenlijk leiden tot een suboptimale euro, zonder dat die klapt. Wat we nu moeten doen, is volstrekt heel goed gaan nadenken en vooral Nederland, want we hebben een hele unieke positie in Europa, wat voor een euro willen we nu niet hebben? Want wat we wel willen hebben, dat zijn van die blueprint-achtige discussies. Dat gaat nooit lukken. Maar de discussie moet vanuit Nederland opgestart worden. Wat voor een euro willen we niet? Wat zijn de contouren waar het binnen moet blijven? Een transferunie willen we niet. Dat lijkt mij eigenlijk een hele goeie. En ook terug te gaan naar de no-bail-out. Maar er zijn ook hele goede redenen te zeggen waarom we wel een transferunie zouden moeten hebben. Want het is per slotverrekening een muntunie. Maar dan moeten we het wel zo inkleden dat het wel een verstandige transferunie is. En daarmee bedoel je waarschijnlijk, je kan pas een transferunie maken als eerst de zwakke lidstaten volwassen geworden zijn. En dat duurt dus jaren. En dus eigenlijk ook geen eurobonds meer nodig hebben. Precies. Als ze lid zijn. Daar moeten we zoveel geld in pompen dat ze net zo rijk of arm zijn. Ja, maar waarom zouden we dat niet doen? Dat hebben we ook gedaan en daar is ontzettend veel mee bereikt. Dus zo pessimistisch zou ik dit echt niet laten afsluiten. Want we kunnen landen echt wel helpen hervormen. Nou, we praten straks even verder met dokter Schout. Bijvoorbeeld over de Rendenstad. Maar de echte Jan, straks na het nieuws van 1 uur. Tot zo. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Oekraïnse politie heeft in Odessa 67 arrestanten vrijgelaten die vastzaten sinds het geweld van vrijdag. De vrijlating volgt op de bestorming door pro-Russische activisten van het hoofdkantoor van politie gistermiddag. Enkele honderden mensen vielen het politiebureau aan om de vrijlating van de arrestanten te eisen. Onduidelijk is hoeveel mensen er nu nog vastzitten voor het geweld van vrijdag. Bij een brand in een vakbondsgebouw kwamen toen 40 mensen om het leven, vooral pro-Russische activisten. De vrijgelaten Sinn Féin-leider Gerry Adams heeft op een persconferentie in Noord-Ierland herhaald dat hij onschuldig is. Hij zegt niets te maken te hebben met een IRA-moord uit 1972. Adams werd vanavond vrijgelaten. Een anonieme politiefunctionaris zei tegen het persbureau AP dat hij niet verwacht dat er een aanklacht komt, maar het dossier van het verhoor van Adams van de afgelopen dagen is naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Op de A58 bij Breda zijn 3 mensen gewond geraakt toen een auto opzettelijk botste tegen een andere. Ze zijn alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, 1 is er slecht aan toe. Eerder op de avond hadden 2 groepen mensen ruzie gekregen in een café in Sint-Willebrord. De ruziemakers sprongen in 2 auto's en kwamen tot een achtervolging. Die eindigde toen de ene bestuurder op de snelweg bewust op de andere auto inreed. Daarna ontstond er nog een vechtpartij waar 7 of 8 mensen aan meededen. Er werden 2 mensen gearresteerd en mogelijk volgen er meer arrestaties. Portugal heeft geen steun meer nodig van Europa. Dat heeft premier Passos Coelho gezegd op een persconferentie. De noodsteun die het land nu krijgt duurt tot 17 mei. Een nieuwe bail-out, waarvoor tot een paar maanden geleden nog werd gevreesd, is volgens de premier niet nodig. Sommige Portugese analisten zijn het niet eens met de premier. Ze denken dat de regering positieve berichten verspreidt met het oog op de komende Europese en landelijke verkiezingen. Dan nog het weer. Vannacht wat lichte bewolking en 1 graad of 5. Overdag meest droog in periode met zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Echte Janne zijn terug. Welkom terug, jongens, bij de Radio Verpoot. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Arend, echte Jan Boekenstein. Wat doe je dat toch mooi, Arend Jan. Een beeld heb je natuurlijk op echtejan.nl en de hashtag op Twitter. Is niets anders dan echte Jan. Dames en heren, ik ga weer een hele hoop luisteraars wegjagen. We hadden een zeer inhoudelijk debat net in dit wetenschapsprogramma met dokter Schout. Jij zei net iets ontzettend interessants over de situatie in Europa. En het ging er dus over de... Ik vroeg jou van, hoe moeten we nou de euro duurzaam redden? Hoe zou je dat op een intelligente manier kunnen doen? Hè? Stel je voor dat jij nou Napoleon was. Je kon alles doen en regelen. Wat moet er dan nu gebeuren? Nou, Napoleon zou het anders doen. Beter? Nou, kijk, wat er nu moet gebeuren. Kijk, We zullen een aantal principes met elkaar af moeten spreken. En daarna teruggaan. En één principe, die kom ik nooit tegen in de discussies. En dat is dat de EU geen taken zou moeten overnemen. Maar dat taken zoveel mogelijk teruggedrongen moeten worden naar de lidstaten. Maar het lijkt erop dat eigenlijk precies het omgekeerde nu aan de gang is. Dat heel veel lidstaten, we hebben natuurlijk oostelijke lidstaten die sowieso moeite hebben met hun, ja, laat ik zeggen, bureaucratie, hun ministeries, hun rechtspraak enzovoort. Corruptie. Ja, en zuidelijke lidstaten hebben dat eigenlijk ook. En als ik daar reis, dan zeggen mensen, ministers, hoge ambtenaren, die zeggen ook, ja, wij kunnen het niet. Laat Europa maar voor ons bepalen wat goed is. En binnen de commissie hoor ik dit soort geluiden eigenlijk ook. Hè, wij vertellen wel wat een goed economisch beleid is. Nou, dat gaat op een muur lopen. Dat gaat niet lukken. Dat is interessant. Die landen zullen het economisch beleid van wat uit een ander deel van Europa komt niet uitvoeren. En als dingen fout gaan, dan zullen ze ook altijd Brussel de schuld geven. Hè? Dus ja. Dit gaat ergens niet lukken. Maar je ziet dat die trend ook hier aan de gang is. En wij laten dat gebeuren als Nederland. Vorig jaar kwam Olly Rehn, de begrotingscommissaris, hè, de tsaar, die onafhankelijk zou zijn. Die kwam hier naar Nederland. En die ging Nederland vertellen hoe we ervoor stonden met onze bezuinigingen. Dat is eigenlijk heel opvallend iets. Hij heeft het gedebatteerd in de Kamer. Dat heeft alle kranten gehaald. Maar het opvallende eraan was dat eigenlijk dit gesprek had moeten plaatsvinden met het CPB. Ja. En wat had het CPB gezegd? We moeten een miljard minder bezuinigen dan Olly Rehn gezegd heeft. Olly Rehn, eigenlijk zie je, dit is het verschil met vroeger. Tot 2010 ongeveer was Europa er om lidstaten te versterken. Ze moesten uitvoeren wat ze hadden afgesproken. En ook zelf controleren. En als ze niet goed controleerden, dan greep Europa in. Maar nu zie je dat de taken overgenomen worden, dat de CPB niet op de stoel zat van Rehn zat in de Kamer. Dat is het wegdrukken van het CPB. En de vraag die gesteld had moeten worden, waarom zijn de bezuinigingen die de commissie, Olly Rehn, oplegt aan Nederland, hoger dan het CPB? Is er iets mis met het CPB? En? Waarschijnlijk, als ik het plaatje probeer volledig te maken, dan is er is ook achteraf is het advies van het CPB eigenlijk heel verstandig geweest. Ah, dus er is iets mis met Europa. Tenminste, met de EU. Ja, Europa is een fantastisch continent. De veel belangrijkere vraag is, waarom is het CPB niet in die stoel gezeten en is het niet gewoon gebleven bij dat Olly Rehn vanuit de EU zegt, het Nederlandse begrotings- en economische controlesysteem werkt. Zo werken namelijk alle Europese terreinen. Nou, luchtvaartveiligheid, milieu. Omdat ze alles daar naartoe willen trekken. En ja, dus ze willen dus zo'n nationale organisatie willen ze helemaal niet erkennen. En hier heb je op heel veel terreinen, zie je op andere terreinen ook, hier heb je dus een rode lijn waarvan je zou kunnen zeggen, als je dit ziet, dan moet je zeggen, kijk, hier worden lidstaten verarmd, ja. Maar dan kunnen onze parlementen ook niet meer functioneren. Hè? Nee. Als iedereen roept, dat is een mantra tegenwoordig, we moeten nationale parlementen gaan versterken. Maar als je dus essentiële taken weg gaat halen, dan functioneert die nationale parlement ook niet meer. Precies. Dit gebeurde eigenlijk ook met de Nederlandse bank. De centrale bank wordt enorm uitgebreid, komt een toren bij, gaan heel veel extra officials naartoe. En ja, dat is dan het grapje wat in de wandelgangen gezegd wordt. De Nederlandse bank wordt daarmee een onderzoeksinstituut van de centrale bank. Maar hier zie je dat Europa dus wezenlijk lidstaten kan gaan verzwakken. En dan voegt Europa niks meer toe, dan neemt het taken over. En dit zou voor mij een van de belangrijke vragen zijn. Is dit niet een principe wat centraal moet staan als we verder gaan? Bij de interne markt gebeurt dit. Maar ook bij de euro. Dat we die principes van de interne markt, dat lidstaten zelf verantwoordelijk zijn en blijven. En dat, laten we even de toekomst van Nederland erbij halen. Dit kabinet klapt op 25, CQ 26 mei. Samson krijgt namelijk zijn tweede verliespartij voor den noten. En zegt dan, ja, ik kan hier niet meer achter staan. En het is ook zo'n zootje in die coalitie dat de VVD ook blij is als, als ze verlost van elkaar zijn. Niemand wil Mark Rutte weer terug. Die is bezig met een Europees baantje. Is het niet? Het zou mij niet verbazen. En welk baantje hebben we het over? We hebben het net al gezegd. Er wordt natuurlijk heel veel over dit soort dingen gespeculeerd. Maar er wordt over één ding eigenlijk heel weinig gespeculeerd. Dat is de opvolger van Van Rompuy. Hè? De president, voorzitter van de Europese Raad. Ja. En het is al heel opvallend. Iedereen het over de opvolger van Barroso heeft dan de commissie, omdat iedereen altijd zegt dat Van Rompuy zo belangrijk is. Maar het zou wel eens kunnen dat in de gelederen van de regeringsleiders er maar weinig kandidaten zijn die eigenlijk genoeg ervaring hebben, goed met Merkel overweg kunnen, enig gezag in de groep hebben. En dan kom je toch, dan is Mark Rutte wel een van de kandidaten die enige kans zou kunnen maken. Ik heb een Eureka-momentje. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. En dat is precies de reden dat de Hermanus uit België Mark Rutte erbij heeft gelapt in het Volkskrant-interviewtje over dat hij uit de euro wil stappen. Omdat Herman Van Rompuy het allang al weet dat hij opgevolgd wordt door Mark Rutte. En daarom zegt hij, maar die gozer heeft mij ook bedreigd met die euro. En nu gaat hij... Ja. Dat is te makkelijk, want er zijn... Wedden dat het waar is, aan jij? Dokter Schout weet het beter. Oh. Nou, ik weet helemaal niet beter. Nee, ik weet alleen dat elke speculatie in dit niet meer is dan een speculatie. Ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren om die posten te vervullen. Het hoeft niet een huidige zittende regeringsleider te zijn. Het kan misschien ook ergens iemand zijn waar we op dit moment niet aan denken. Maar het wordt Mark Rutte. Nee, dat kun je gewoon echt niet zeggen. Mogelijk. Nee. Er zijn zoveel factoren hier. Het weer speelt mee, noem maar op. U heeft gelijk ook. Meneer Schout, of dokter Schout. Dokter Schout. Mag ik u hartelijk danken voor uw bezoek aan de Echte Janne Studios? Ik vond u een aardig mens. Ja, en ook, we hebben nog nooit zo'n inhoudelijke bijdrage gehad van een gast. Dat is echt wij absoluut... moeten daar ook een beetje van bij komen, denk ik. Ik heb zoveel geleerd. Dus laten we maar even gaan sporten. Wat denk jij ervan, AJ? Het is tijd om te gaan sporten, dames en heren. En tijd voor de lijstjes van onze Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Ja, kom op nou, want ik moet nog dit en ik moet nog dat. Leo. Hey Leo. Ja. Je gelooft het niet, maar Jan Heemskerk is er niet. Want? Wat is er met Jan Heemskerk? Ja, Jan Heemskerk die zit op een nacamping. Ik leg straks wel uit wat er gebeurt. Maar Aantje Boekenstein is hier. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Goedendag. Ja. Geweldig. Dat lift de boel. De dichte nadelen van Jan Heemskerk, maar het is voor jou wel eens goed, denk ik. Wat? Zo'n erudiet iemand bij je. Wat bedoel je ermee, Leo? Nou, gewoon, dat goed is voor je. Vind je mij niet erudiet? Nou, laat ik zo zeggen, dat laat je niet blijken. Ach, kijk toch. Toch is van iedere keer weken. Doe dat. Moet ik nou weer met je gaan praten? Nee. Einde van de voetbalcompetitie. We doen de lijstjes tegen mijn zin in. Want ik ben die beledigingen van jou spuug. Maar dan ook spuugzak. Oh. Ik heb geen keuze. Er zit aan de kop. Nu ga je professioneel verder, toch? Ja. Omdat het moet. Met tegenzin. Nou ja. Daar merken de mensen thuis niks van. Nee. Want je bent een prof. Ja. Dus we gaan vrolijk verder als er niks aan de hand is. Ja. Aantje Boeken. Ja. Gezellig dus. Aantje Boekenstein weet niks van voetbal. Maar dat maakt helemaal geen fuck uit, want we doen wegens de laatste speldag de lijstjes. Het gaat als volgt. Ik vraag gewoon de beste en dan geeft Leo antwoord. Ja, meestal niet. Dat is het Arend Jan. Oké. Nou, daar komt. We hebben het toch helemaal niet gehad over wat we op die lijstjes wat er zou zijn. Ik heb jou een mail gestuurd. Ja, nee, je hebt me geen mail gestuurd. Wel? Nee. Wel? Nee. Wel? Ik heb jou een mail gestuurd. De beste aanvaller, beste verdediger, beste keeper. Oh, dat bedoel je. Die mail. Ja. Die heb je toch gelezen? Nee. Nou, start er maar gewoon in. Ik ben er toch klaar mee. Ik gooi jou de mail meteen weg. De beste! Godverdikke. Er moet er echt wel bij, Kabouter. Ja. Kan er ook misgaan als live is. De beste aanvaller van het seizoen 2013-2014. Danny? Ja, een tijdje. Oh, oké. Okay. Johan Baks van NEC. Wie? Wie? Jahan Baks van NEC. Op het laatste nippertje heeft hij het gewonnen. Gisteren twee keer gescoord tegen Ajax. Geweldig. Ja. Nou, die slaat echt helemaal nergens op. Hoezo? Dat is toch niet de beste aanvaller van de competitie van de jaar? Ik vind van wel. Janus Baks. Is dat mijn lijstje of wat? Nou, tot nu toe is het een kutlijstje. Goed, gaan we verder. Goed dat jij je professioneel weet op te stellen. Ja, goed. Ja. Ja. Van het seizoen 2013-2014, volgens onze analist Leo Driessen, is geworden... Ja, ik moest kiezen tussen twee personen. De ene was Angelo Seintje, die is het net niet geworden. Het is geworden Peter Witgehoff, wegens een kansloos seizoen. Die heeft helemaal niet gespeeld. 5 minuten meegedaan en geen fout gemaakt, want ik heb gekeken. Hij heeft in de laatste wedstrijd 5 minuten meegedaan en geen fout gemaakt. Ik kan geen enkel andere verdediger zeggen dit seizoen. Ik vind het tot nu toe echt verschrikkelijk. Nou ja, ik vind het wel een mooie prijs voor iemand die zo oud is, weken te verheugen op de lijstjes en tot nu toe is het knudden. Maar goed, Aaron, wil jij een lijstje aankondigen? Als jij nou eens de beste scheidsrechter van het jaar doet. Ja, doe maar, even echo bij Aaron. Dames en heren. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen 2013-2014? Volgens? Leon. Leon. Hij weet niet hoe je heet. Hij weet gewoon niet hoe je heet. Hij heet Leo Driessen. Was vroeger een hele grote. Volgens Leon. Nou, mijn nacht kan niet meer stuk. Mijn nacht kan niet meer stuk. Maar goed, Leo Driessen, oftewel Mr. X. Wie is de beste scheidsrechter geworden? Johan Blankenstein. Hè? Johan Blankenstein. Aantjan, ja, ik zou geen grapjes gaan maken. Dat is dan postuum, want die is tijd niet meer onder ons. Maak jij nou grapjes over een dode, Aantjan? Nee, ik is de enige naam die ik ken. Jongen, zeg dan niks. Misschien moet je dan toch nog eens een beetje gaan bijlezen. Ja. Hé, Leo, krijgen we nog antwoord? Want anders kunnen we andere lijstjes niet doen. Ja, dank je. Zeg een naam. Ja, het was moeilijk. Het was heel moeilijk in dit geval. Want er waren zoveel goeie. Maar er waren nog veel meer niet goeie. Ja, naam. Dat ik heb daartussen moeten kiezen. Ja, begrijp ik. Naam graag, naam. En het is geworden... Nou. En hij zal er heel blij mee zijn. Ja. Start de volgende lijstje, meneer. Ik ben zat. Eerst was hij goed. De beste coach van dit seizoen 2013-2014. Volgens ons analist. Hoe heet hij ook alweer? Johan Blankenstein. God, hoe heet die man? Hoe heet die nou, kabouter? Leo. Oh ja. Volgens Leo Driessen is geworden... De slechtste coach? Nee, de beste! Ah, de beste is wat mij betreft geworden Ronald Koeman. Nee, dat begrijp ik dus helemaal niet van. Oh, totaal, ja. Totaal belachelijke keus. Ja, want het is toch helemaal niet de bedoeling dat jij er iets van vindt? Frank de Boer. Ja, natuurlijk is het Frank de Boer. Zelfs Arjen Jan, de beste man, weet niet eens hoe een voetbal eruit ziet. Die snapt zelfs dat Frank de Boer de beste coach is. En 4 landskampioenschappen aan Parijs. Maar nee hoor, onze voetballerlist, hoe heet je weer? Leo Driessen. Leo Driessen, die zegt nummer 2. Nou, sorry hoor, maar het zegt heel veel over jouw karakter. Goed. Hoezo? Ja. Je vraagt niet eens waarom? Sessiescultuur. Hè? Waarom? Waarom? Waarom Ronald Koeman de beste is? Waarom is Ronald Koeman de beste? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, je hebt gelijk ook. Nou, daar komt die. De slechtste trainer. Wat? De slechtste. Wel ja. De allerslechtste trainer van het voetbalseizoen 2013-2014 voor onze analisten. God, hoe heet die man dan toch? Leo Driessen is geworden. Ja, het was kiezen tussen Peter Bos en John Daal Thomas op. En wat mij betreft komen ze allebei voor die prijs in aanmerking. Oh. Dus ik maak daar geen keuze in, maar die twee. Nou, lekker. Hebben we eindelijk een lijstje waar we iets mee kunnen en dan wordt er geen keuze gemaakt. Dan kies ik voor Peter Bos. Belachelijke keuze. Die John Dalmussen die is nog gedegradeerd. Daar moet je toch voor kiezen. Wans! Ja, maar John Dalmussen was onervaren, had totaal geen materiaal. Peter Bos heeft in de tweede helft met geweldig materiaal niks gepresteerd. Ja, dat zei mevrouw ook vannacht. Nou, ja. Dat zei mevrouw trouwens niet vannacht. Het zou toch een beetje gek zijn dat ze zegt Peter Bos heeft in de tweede helft helemaal niks gepresteerd. Nou, dat is het zou zo. Die vuilak. Nee. De allerbeste voetbalclub van Nederland. Volgens analist Leo Driessen in het seizoen 2013-2014 is geworden. Ik ben het zat, joh. Wat ben je zat? Ja, dit geschreeuw, man. Het water loopt over mijn hoofd. Ja. Aad-Jan, schreeuw ook eens. Jezus. Nou, ja. Wat was de vraag? Ja, nou weet ik het niet meer. Ik heb volgens mij een TIA opgelopen door de prijs, joh. Ik voel me helemaal duizelig geworden in de linker helft van mijn gezicht doet het niet meer. Aad-Jan, wat zei ik? Wat is de slechtste middenvelder? Nee, dat zei ik niet. Nee, dat zei je niet, nee. Nou, je maakt het uit. Nou, slechtste middenvelder. Leo, even opschieten. Slechtste middenvelder? Ja, ik vroeg het ook niet, maar ik weet het niet meer. Aad-Jan, die neemt nu even de leiding, want ik moet even overgeven op het moment. Hij heeft even een klein TIA. Wat Bakal. Aha. Bakal. Ja, die heeft dus ook niet gespeeld. Die zat op de bank bij Feyenoord. Belachelijke keuze. Nou ja, goed. Ik heb wel een lijstje van de miskopen. Ja. De... Pak jij hem even aan, Jan. Ik voel me helemaal niet goed worden. Eerste plaats. Nee. Wacht, dames en heren. Wie is de beste... Nee, slechtste aankoop. Slechtste aankoop. Of wie is de slechtste aankoop van het seizoen 2013-2014 volgens de beroemde meneer Leo Driessen? Ja, even kijk je naam. Dat is wel lekker. Ik word maar beledigd. Maar goed, ga maar even spelen. De allerslechtste aankoop, de grootste miskoop, ja, gedeelde eerste plaats voor Adam Maher en Mark van de Hoorn. Nou ja. Iris Marquez, ik ben er klaar mee. Nou, was dat ook weer niks? Nee, maar wat is dat nou voor een rare keuze? Hoezo? Ja, weer voor twee. Kies gewoon voor één, joh. Nou, dan kies ik weer Otman Bakal. Nou ja... Bakal klinkt een beetje als een schoonmaakmiddel. Ik denk dat je nu de hele Turkse gemeenschap over je heen krijgt. En jij liever dan ik. Oh, dan kies ik heel snel voor Danny Koevermans. Jij... Hey Leo, heb jij wel eens een Turkse gemeenschap over je heen gekregen? En zo ja, deed het pijn. Goed. Ja. Ja. Volgens mij haal jij de gemeenschap door elkaar. Oh, je hebt gelijk ook. Nou, bedankt Leo voor alles. Je was, wat zeggen we? Hoe noemen we dat? IJzersterk? Vond sterk. Erudiet. Nou, dat, ja. Ja, dat zeker, ja. Ja. Ik vond mezelf ook dat ik zo rustig bleef bij al die beledigingen. Voor maar die je niet überhaupt een, laten we zeggen, een scholing te hebben genoten om erudiet te zijn. En Leo heeft niet eens een lagere school van binnen gezien. Ah, maar hij weet alles over Edinburgh. Ja, en volgens mij heb ik 8 jaar voor de klas gestaan. Voor de klas gestaan? Ja. Als wat? Ja. Als schoolbord? Als leraar? Ja. Jezus, vind je het gek dat het met het hele onderwijs op zijn bal al ligt? Ja. Wat voor vak gaf je of was het lagere school? Het was 3 jaar op de lagere school en 5 jaar op de LTS door Bosco. Jezus, wat leuk zeg. En daar gaf ik Nederlands. Niet te geloven. Tenminste. Je probeerde Nederlands. Ja. Ik heb les gehad van Arendje Boekenstein, hè? Ja? Daarom is je zo erudiet geworden. Jan. Universiteit van Utrecht. Ja? Ben je er wel eens binnen geweest in een universiteit? Nee, daar heb ik geen universiteit voor. Leo, nou, slaap lekker! Ja, tot ziens. Dag Leo. Alles aan het volgen even met die gek. Ja, zal ik doen. Dag. Echte Janne. Hij haat Russen en dat heeft alles te maken met zijn afkomst. Hij houdt van vrouwen en dat heeft alles te maken met zijn pik. Hier is onze Martina. Dat die land gek is, weten we natuurlijk al. Maar dat het steeds gekker lijkt te worden, is toch wel verbazingwekkend. Sire, u weet wel, met van die open deurspotjes, dat er iets mis is met uw kind, heeft zichzelf weer eens overtroffen in zinloosheid en betoeteling. Nu moeten die ouders met hun 5-jarige kind gaan praten over die porno. Om de kindjes te waarschuwen dat het helemaal niet echt is wat er in die seksfilms gebeurt. Dat zou het schrik-effect verminderen als die kind per ongeluk op een porno-website zou komen. Een kind van 5 weet niet eens wat Noiken is. Maar ik moet die kleuter wel even gaan uitleggen dat het niet helemaal normaal is om je door 2 grote zwarte lullen van 30 centimeter anaal te laten uitwonen. Dat papa en mama elkaar niet tot die elleboog visten. Dat oma helemaal geen behoefte heeft aan een boekake van liters lauwwarme man en pap in haar gezicht. Dat een sneekel tot achter in die slokdarm proppen niet de normaalste zaak van die wereld is. Dat elkaar tijdens het beffen in die bekpissen geen standaardje is. Dat brandende poeken op iemands eikeldoven die aan 3 touwen bevestigt en haken door het vlees van zijn rug aan die vliering hangt, niet de manier is om kindjes te maken. Als je dat allemaal hebt uitgelegd aan je kind van 5, zal die de rest van zijn leven wel maagd blijven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, in Tsjechië krijg je die seksuele voorlichting van je moeder. Op het laatst voor mijn vader het wel wat vervelend dat ik de papa was van zijn jongste zoon. Ah! Oh, godverdomme. Beste luisteraars, net over de grens volstrekt zich een milieuramp. En wij willen ineens ook zo nodig dieselolie opslaan in zoutkoepels. Hoogste tijd om de kampioen van de grensstreek te mobiliseren. Kom er maar in, Pieter Omzicht. Het Haags geluid. Eén, goedenacht Toes. Petrus Omzicht Toes. Goeienacht Jan en Arjan. Hey, hoe is het met de Pieter? Heel prima. Nou, fijn om te horen. Dat is hartstikke leuk. Hé, wat zijn zoutkoepels eigenlijk? Nou, we hebben hier zelfs een zoutmuseum in Delden. Er is hier de afgelopen tientallen honderden jaren heel veel zout gewonnen. Oh. En dat komt van heel diep onder de grond. Soms wel 1000 meter diep. En dan heb je dan een leiding naartoe lopen. Ja. En dan haal je die zout haal je eruit. En die gooi je op jij? Ja, dat zuiver je dan een beetje en dat gooi je op straat of op je ei. Of, nee. Ja, hartstikke leuk. En toen was er een of andere bijgehoogd en die dacht, weet je wat we met die gaten doen? Die pompen we helemaal vol met olie. Ja, dat hebben ze in Duitsland gedaan. In 1974, oliecrisis. En toen dachten ze, weet je wat, die oude zoutkoepels, dat zijn hele grote holtes die ontstaan zijn. Ja. In één zo'n holte kunnen soms een paar duizend tankwagens met olie, dus dan heb je een idee hoe groot die zijn. Ah. En nou, daar kunnen we de strategische olievoorraad in opslaan. Want ja, als die onder de grond is, dan explodeert hij tenminste niet. Nee. Ja, want boven de grond heeft ook sowieso gevaren. Zeker. Nou, onder de grond is lekker veilig. Hé, maar Pieter, het is natuurlijk nu 5 mei. Dus we kunnen niet overal de Duitsers de schuld van geven. Dat was gisteren. Maar als ze nou die olie gewoon netjes in Duitsland zouden houden, zou het niet zo erg zijn. Maar, ja, want het borrelt nu naar boven hoe heet het daar in het oosten? Bij Amstveen. Ja, bij Amstveen, waar het ligt, maar god weten. Weet je, Arendt-Jan, waar dat is? Nee, dat vrees ik ook. Maar welke provincie hebben we dan over? We hebben het over Enschede. Amstveen. Dat is een grensoverschrijdend natuurgebied. Ah. Ook al een veengebied, dus heel nat. En daar borrelt ze in één keer naar boven en met vrij grote heftigheid. En aangezien dat spul 1000 meter diep zit opgeslagen en dan in één keer 1000 meter hoger aan de grond komt, is er volgens mij heel erg veel grond vervuild. Ja. En dus ook heel veel grondwater en dus ook heel veel oppervlaktewater, beken en zo. Ja. En dat gaat zich gewoon verspreiden en dat wordt een van de grootste milieurampen in Duitsland. En is het in Duitsland ook dagelijks op televisie. Ja, en hier niet eigenlijk. Nee, moet ze niet. En welk bedrijf is daar verantwoordelijk voor? Dat is dat opslagbedrijf van die zoutcorporatie, die runt die zoutkoepels. En die zijn verantwoordelijk kennelijk voor de opslag. Maar op dit moment bemoeit daar zich vooral de landesregering mee. En ja, wie er uiteindelijk verantwoordelijk is, dat weet ik niet. Want Je weet, olierampen kunnen hele dure dingen worden. Ja, nou, maar dit is ongelooflijk. Het is ook nog naast geld natuurlijk een verschrikking voor het milieu. Ja, nou ja, het eerste wat gebeurde was dat de koeien dood vielen en toen kwamen ze erachter. Vielen de koeien dood? Nou ja, kijk, die dronken uit de sloten. En de sloten waren... je hebt maar heel weinig olie nodig om heel veel drinkwater of heel veel water te vergiftigen. Ja. En dat gebeurt daar. En je ziet die mannen die daar lopen, die moeten ook maskers dragen. Vanwege de bescherming tegen benzeendamp en zo. Dat is natuurlijk redelijk giftig spul, ruwe olie. Ja. En, nee, goed, en nu is het plan om in Enschede over een paar maanden op dezelfde manier olie op te gaan slaan. Ah, handig. Ja, we doen het. Natuurlijk, we doen, als er iets verkeerd gaat aan het Jan in deze wereld, dan doen de Nederlanders het nog een keer na. Ja, dat vinden wij mooi. Is niet? Ja, dus daar heb ik maar eens wat kamervragen over gesteld om dat niet door te laten gaan. En wie is dat? Axo Nobel is niet? Nou, dat Nobel, het is Axo, samen met Argos, de oliemaatschappij. Ja. En de Nederlandse staat, die wil graag zijn strategische oliereserve gedeeltelijk onder, gedeeltelijk boven de grond. Nou, lekker. Dus ik wil nu van Kamp weten of dit nou wel zo'n geniaal idee is. Mooi. En of hij ook nog contact heeft gehad met de Duitsers om te weten wat daar mis is gegaan. Ja, waarom zouden wij hier iets op slaan, terwijl ze daar nog niet eens weten wat het probleem is. En overigens, de druk op die koepel, die is al in februari weggevallen. Pas in april kwam de olie naar boven en nu komt het met ongeveer 50 liter per uur uit. 500 liter per uur was het laatste getal, dus het gaat behoorlijk veel olie naar boven. Ja, dat levert gewoon heel veel schade op. Ja, ik wil niet een echte Nederlander zijn, maar is het niet verstandig om zeg maar nu bij Enschede een gat te boren en die olie er allemaal uit te pompen en dan zeggen ja, ook lekker vervuild en dan verkopen we die? Is geen idee? Nou, is toch crisis? Het ligt onder Duitsland. Dus daar gaan we kijken wat ze mee willen. Maar een van de theorieën die ik begrijp dat het nog is dat het lek ofwel in de zoutkoepel zelf kan zitten. Ja. Ofwel in een van de leidingen naar de zoutkoepel toe. Die leiding is namelijk ook 1 kilometer lang. Oh ja. En als je die leiding gaat gebruiken terwijl de leiding lek is om alle olie eruit te halen. Ja, weet ik niet. Ik zou zelf ook denken van haal het eruit. Maar het schijnt allemaal niet zo gemakkelijk te zijn. Maar Pieter, dit wordt natuurlijk een hele... Een grote vervuiling, een heleboel ellende en een schadepost en advocaten. Ik denk niet dat Axo dit gaat imiteren, eerlijk gezegd. Wat denk je? Nou, dat is dus de volgende set kamervragen van wie is verantwoordelijk en aansprakelijk als het misgaat. Ja. En als dat blijkt dat de Nederlandse overheid er is, dan als dat blijkt dat het Axo is, nou, dan zullen we die vraag er ook neerleggen. En ik zie Axo in zijn publieke statements ook terugtrekkende bewegingen maken. Oh, mooi. En iedereen zit hier een beetje... Als je vraag A stelt, krijg je antwoord B. Dus je vraagt bijvoorbeeld aan Vitens, heeft het een probleem met oppervlaktewater of het grondwater? En dan zegt Vitens, het drinkwater is veilig. Ja, maar hoena, dichtstbijzijnde drinkwaterwinning is 20 kilometer verderop. Dus het drinkwater zal nog niet vervuild zijn hier. Nee, maar dat vraag je ook niet, hè? Maar dat vroegen we ook niet. Ah, joh, in Nederland kunnen ze zo slecht luisteren, dat tuigje wordt er helemaal gek van. Hé, trouwens, heb je nog ergens over opgewonnen? Nou, trouwens, je wint je hele dag op als je het mij vraagt. Maar over het feit dat de UEFA geen belasting in Nederland hoeft te betalen... als Amsterdam dus een van de speelsteden van het EK 2020 wordt. Waarom en waarom niet? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja, dat is moeilijk. Waarom ze geen belasting zouden... Nou ja, in de belastingwet staat gewoon... artikel 1 van de grondwet is dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Ja. En in de belastingwet staat niet van dat de minister van VWS een brief mag schrijven aan iemand... waarin ze belastingvrijstellingen geeft tot en met de BTW, de autobelasting, de loonbelasting, elke belasting die we hebben, dat zijn er heel veel, dus ik ben ze allemaal vergeten, die stond in dat document. Ah. Terwijl aan de Kamer 2 jaar geleden beloofd is, dat doen we niet meer. Het enige waar we nog een vrijstelling voor geven is voor de inkomstenbelasting voor sporters die hier 2 weken sporten, want die moeten gewoon thuis aangifte doen. Ja. Dat werkt Europees ook zo, dat is allemaal prima. Maar niet alleen de sporters vallen eronder, daar kan ik nog wel mee leven. Maar ongeveer alle UEFA-bobo's vallen eronder en alle UEFA-bedrijven vallen ook onder de vrijstelling. Jongen, jongen. Dus, nou ja, goed, en als zij geen belasting betalen, betalen wij met z'n allen meer belasting. Op een gegeven moment, het geld moet toch ergens binnenkomen. En dan moeten wij voor die blatter en dat soort mafiosi moeten wij een beetje gaan betalen, nou, voor mijn belastingcent. Nou, ik dacht niet, Arend-Jan, wat? Wie heeft dit... Platini op dit moment, overigens. Maar, oh ja, weet ik veel. Ja. Wie heeft dit bedacht, overigens, die belastingvrijstelling? Dat handrekening van Edith Schippers onder. Nou ja, nou, ik zal Edith even bellen zo. Ja, we moeten even Edith bellen, even vragen wat er met haar aan de hand is. Want ik kan natuurlijk niet. Ja, we betalen ons wel helemaal gek, joh, aan die belasting. Nou ja, goed. In ieder geval, wat ik ook nog even wilde weten, Pietro's, om zich toes. Heb jij je een beetje verdiept in die rode kaarten van Hansi Maidan van Balen? Die had het nou opeens over een rode kaart die hij wil uitdelen in plaats van gele kaarten. Dat denk ik. Hans, je zet overal je handtekening bij het kruisje in Europa en nu opeens heb je het over rode kaarten. Nou, om te beginnen zet hij niet overal zijn handtekening bij, want dat is bij 40% van de stemmingen aanwezig. Dus dat is sowieso ja, dat is een scherpe van behalen. Ja. Maar, die rode kaart vinden wij als CDA een goed idee. Dat zou betekenen dat als een meerderheid van de nationale parlementen zegt, die wetgeving moet worden ingetrokken door Europa, of u moet er geen wetgeving over beginnen, dat Europa het dan niet doet. Daarom hebben we dat, toen de regering zei, dat lijkt ons een goed idee, maar we doen er ook niks mee, hebben we vorige maand een motie ingediend waarin ik zei van, nou regering, werk binnen 6 maanden een plan uit om die rode kaart wel in te voeren. Ja. Waarschijnlijk heb je een verdragswijziging nodig, dat is allemaal niet eenvoudig, dat u jaren voor het geregeld hebt. Maar in principe dat de nationale parlementen soeverein zijn en niet de Europese Unie, is dat een principieel punt wat we graag willen hebben. Maar Pieter, en dan geven we geen steun van de stemming bij de VVD. Maar Pieter, luister eens, als je een rode kaart doet, dat kan ook op onderwerpen zijn waar je wel natuurlijk vooruitgang wil hebben. Ik bedoel, je krijgt ook een soort Poolse landdag dan. Nee, het moet een meerderheid van parlementen zijn, dus het duurt. Kijk, nu bij die gele kaart en oranje kaart, wat we nu hebben, namelijk dat een heroverweging moet plaatsvinden, als genoeg parlementen zeggen van heroverwegen, dat komt nauwelijks van de grond. Dus voordat de helft van de parlementen zegt, die moet het echt niet doen, dat is een behoorlijke orde. En dat moet het ook zijn, want het kan niet zo zijn dat 1 of 2 parlementen zeggen, we doen het niet en dan blokkeren we. Maar als een grote meerderheid het in Europa zegt, misschien moet je zelfs al 2/3, maakt me niet uit. Maar het principe dat ergens er een stop moet zitten vanuit de lidstaten op wat Europa kan oppakken, ja, dat steunen we van harte. En daarom vind ik dat zo'n procedure wel ingevoerd moet. Nou, ik ben het wel met hem eens hoor. Het is wel grappig trouwens dat het CDA vrijwel alle ideeën van de VVD hebben gejat. En nu jat de VVD toch ook weer 1 plan van jullie terug. Wij hebben niet helemaal zelf bedacht. Het idee dat liep al een tijdje, maar wij willen gewoon dat het uitgewerkt wordt. En daarom hebben we dus ook in ons programma staan. We willen gewoon dat het gebeurt. En wat dat betreft, welkom zou ik zeggen, alleen de uitwerking van de VVD, nou, daar moet ik nog een keer over hebben, want ja, Zij zeggen dat moet je de commissievoorzitter laten beloven. Maar de commissievoorzitter kan helemaal niet afdwingen dat een wetsvoorstel ingetrokken wordt, want anders 27 commissarissen kunnen de voorzitter gewoon wegstemmen. Hé hey Pieter, je moet een nieuwe telefoon kopen. Ik vind dat je een hele slechte telefoon hebt. Dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Oh ja, maar ik zit in het grensgebied. Dat is nog een ander probleem. Hier staan te weinig telefoonmasten. Ja, doe er dan wat aan, man. Ja, daar ben ik ook mee op. Jij zit in de Tweede Kamer, joh. Marga Bult. Marga Bult? Ja, nee, maar ze denken wel dat ik alles kan oplossen. Wacht in de Tweede Kamer. Pieter, jij bent een actie begonnen met Marga Bult. Zijn Marga Bult is hier. Marga Bult is hier een actiecomité begonnen. Marga Bult! Een groot gedeelte van de grensregio's geen bereik is. Daar ook ongelukken mee gebeurd zijn. Want dat betekent dat mensen op cruciale momenten 112 niet hebben kunnen bellen. Nee, begrijp ik. Dat is heel vervelend. En dan zijn dingen gewoon uitgebrand. Ja, maar ik zou je vertellen, ik vind, gooi die hele grensstreek vol met telefoonpalen, zolang maar gebeurt, dan beloofd dat ze niet meer gaan zingen. Jij hebt dat wel eens gehoord, joh. Ik weet het. Nou, Arjan, dat is echt verschrikkelijk. Toen stonden wij nog in de finale van het Songfestival. Dat is ook een tijdje niet gebeurd. Ja, toen was alles nog leuk, ja. We hebben dit land toch weggegeven. Godverdikke, nou, zo is het toch wel. Zo is het toch, Arjan, of niet? Natuurlijk. Ja, zie je, hè? Je begint eigenlijk ook een beetje populistisch te worden. Dat zeg je, aan wie? Dan moet ik nu groot kapitaal zeggen, of wat moet je zeggen? Bilderberg, wat zullen we zeggen? Bilderberg kun je zeggen, UEFA kun je zeggen, je kunt inderdaad groot kapitaal zeggen, je kunt Europa zeggen. Of de NSA. Geert Wilders heeft ook nog wat dingen. Ja, want het NSA-onderzoek, daar ben ik ook nog een tijdje mee bezig, maar daar begint al wat vordering in te komen trouwens. Dat is fijn om te horen, want Arend Jan en ik zijn het wel zat om afgeluisterd te worden. Ik moet al mijn vieze praatjes tegenwoordig voor me houden. En dat gaat met moeite hoor. Heb jij er ook last van, Aantjan? Nou, ik ben slecht in vieze praatjes. Echt waar? Zeg eens wat vies. Zeg nou eens wat vies, joh. Ik krijg het niet uit mijn mond. Het lukt gewoon niet. Goed, ik ga het proberen. Komt-ie. Ja. Drommels. Ja, jezus. Nee, zeg eens, hoe noem jij een vrouwelijk geslacht? Uilskuiker. Een uilskuiker? Zeg, Grietje, zal ik jou eens even lekker bij je uilskuiken pakken? Nou, dat voor mij krijg je de handjes niet op elkaar. Daar in ieder geval. Nou, goed. Hé, Pieter, mag je ontzettend bedanken. En doe wat aan die zoutkoepels en aan Marga Bult. Dag, Pieter. Die heeft trouwens enorme bulten, die Marga. Oké, hey, goeienacht nog. Ja, dag. Oké, hoi. Het Haags geluid. Met grote trots kondig ik u aan. Arend. Echt Jan Boekenstein. Op 4 mei zijn we alle 2 minuten stil om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het is een indrukwekkende ceremonie waarbij iedereen wordt teruggeworpen op zijn of haar persoonlijke gedachten over oorlogsdoden. Hoe vrij zijn wij eigenlijk om te bepalen wie en wat wij herdenken? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei opereert op basis van een memorandum uit 1961... waarin staat dat tijdens nationale dodenherdenking alle burgers en militairen worden herdacht die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dat is een heel brede definitie. Er vallen namelijk niet alleen slachtoffers, maar ook daders onder. Zelfs Duitse daders. Eigenlijk is er dus sprake van een soort hutspot-herdenking als je erover nadenkt. Die brede definitie bevreemdt. Moet een Joodse Nederlander ook gevallen Duitse daders herdenken die medeverantwoordelijk waren bij de uitroeiing van zijn familie? Organisaties van christenen, joden en moslims verenigd in het Cairo-overleg hebben dan ook een brief geschreven aan het Nationaal Comité om op 4 mei alleen nog slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Slachtoffers van andere oorlogen kunnen apart worden herdacht. En op 4 mei 2012 was bijna een scholierengedicht voorgelezen over een oom die bij de Waffen-SS was gegaan. Vandaar dat men dus echt de wil beperken tot slachtoffers. De leden van het Cairo-overleg hebben heel duidelijk een punt. Indien men behalve slachtoffers, maar ook daders herdenkt, doet men geen recht aan de absolute gruwelijkheid van de Holocaust. Een verwatering van de herdenking leidt tot merkwaardige taferelen. Vorig jaar ontstond in het Gelderse Vorden ophef toen het lokale 4-5 mei-comité naast de Vordense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ook omgekomen Duitse militairen wilde herdenken. Er is niets mis met het herdenken van gevallen Duitse soldaten die vaak geen andere keuze hadden dan te dienen in de Wehrmacht. Er is wel iets mis om dat nou op 4 mei te doen. Waar verwatering in extremis toe kan leiden, toont ons het platform Bewust Moslim. Dit platform bestond het om op 4 mei een herdenking te organiseren ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van de etnische zuivering in Palestina. Onder druk van de gemeente was de bijeenkomst niet meer open, maar besloten. Ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor. Laten we hopen dat het Nationaal Comité de kritiek van het Cairo-overleg bij het komende 5-jarenplan voor de periode 2016 tot 2020 ter harte neemt. Nou. Mooi gesproken, AJB. Trouwens, vandaag bevrijdingsdag en dus een mooi moment om even na te praten met iemand die nog na kan vertellen. We bellen even met de zoon van een verzetheld, namelijk Cor Hendricks uit Doetinchem. Een hele goede nacht, zoon van de verzetsheld Cor Hendricks. Goedenacht. Ik heb het genoegen gehad om vanmiddag met u een gesprek te hebben over wat u allemaal heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar wilde ik u nog een paar vragen over stellen, omdat er vast nog veel meer mensen geïnteresseerd zijn in wat u allemaal heeft meegemaakt. Lijkt mij wel. Even kijken, het begon, we hadden op dat moment studenten en onderduikers in huis. En drie studenten en drie piloten in huis. Hoe die bij ons gekomen zijn, dat kan ik in dit verband eigenlijk niet vertellen, want dat is al eerder gebeurd uiteraard. Ja. Dan, het gebeurde regelmatig dat we 's nachts uit bed moesten, zodat de Nederlandse WA, wij noemden die lui zwarthemden, en Duitse SA en SD figuren alles weer overhoop kwamen halen. Mijn broertje en zusjes moesten dan soms wel een uur voor het lang, een uur lang bibberend van de kou voor het bed staan. En we waren heel erg bang. Daar kun je wel nagaan. Ja, dat begrijp ik. Want vooral omdat we wisten dat die onderduikers ook ergens in huis verstopt waren. Daar had mijn vader voor gezorgd. U had een boerderij, een hele grote boerderij. Ja, een vrij grote boerderij, grote behuizing, zou ik maar zeggen. Maar wisten die Duitsers dan dat u onderduikers in huis had? Dat wisten die Duitsers niet. We hadden wel ook Duitsers in huis. Maar dat was weer wat later. Maar dat doet er hier ook niet zoveel toe. Oh. Dan wordt het verhaal weer anders. Nee, laten we dat niet doen. Ze zochten vooral, en dat woord vergeet ik nooit, of dat zinnetje. Ze scholden alsmaar, ze waren nogal boos, vond ik. Dat kan ik me nog herinneren. En ze zochten alsmaar, ze zeiden dan in het Nederlands ook soms, maar ook Duitsers waren erbij, en die zeiden dan, we zien die verdampte Joden. Dat hoorden wij vaak. Maar wij hadden helemaal geen Joden in huis. Ze waren dus blijkbaar verkeerd geïnformeerd. Maar die twee Jori-jongens, waar het misschien om ging, die zaten bij een buurman. Ah. En dat is weer een ander verhaal. Maar waarschijnlijk, door verraad, kwamen ze steeds weer terug. We hadden steeds maar huiszoekingen. Overigens heeft die NSB-buurman dit na de oorlog tijdens een proces ook bekend. Want in dat proces ben ik toevallig bij geweest als 16-jarige jongen. Omdat er waren nog andere gevallen waar ik eigenlijk alleen getuige van was geweest. En daarom werd ik door mijn vader meegenomen naar van mijn vader moest getuigen. En ik was dan niet meerderjarig dus. Maar ik werd wel meegenomen, want de rechter wilde mij toch ook wel horen. Ah. Hij zei toen tegen de rechter, die NSB'er, tegen de rechter, dat hij altijd zeker had geweten dat bij ons onderduikers zaten. En dan vraagt de rechter natuurlijk, ja, en heb je dat aan de Duitsers doorgegeven? Ja, en dat heeft hij bekend. Vandaar dat we zo vaak onverwachte huiszoeken kregen natuurlijk. Maar waarom hebben ze ze dan niet gevonden, meneer Hendricks? Nee, daar had mijn vader goed voor gezorgd. Die hadden allemaal schuilholen onder het hooi en achter. Zelfs een dubbele wand in de slaapkamer en een zoldertje boven de slaapkamer. Waar we nooit kwamen, maar dat had hij ook ingericht als een soort schuilplaats. Dat konden ze ook niet vinden, want het trapje en alles had hij weggehaald. Die zag je helemaal niet. En bovendien had hij nog in het weiland, een eind pakweg 100-200 meter van huis af, een hooimeid gebouwd. Hooi had hij daar geoogst en daar had hij een meid van gebouwd. Daar had hij een hol onder gegraven. Ja. En daar konden ze in noodgevallen ook naartoe. En had hij nog een paar schuilplaatsen in de buurt, ergens op een heel geheime plaats. Wij wisten dat allemaal niet eens toen, als kind. En de Duitsers... Dat kun je ons allemaal niet vertellen, want hij zegt altijd, ik vertel je niet, want dan kun je het ook niet verraden. En de Duitsers hebben nooit de onderduikers gevonden? Nooit gevonden. En we hebben echt tientallen huiszoekingen gehad. En ook heel gemeen lui, vooral de Nederlanders die erbij waren. Die hadden zwarte pakken aan, WA of zoiets, heette ze geloof ik. En die waren veel gemener als die Duitsers, want die Duitsers die werken alleen op commando. Daar stond een officier buiten op het erf en die gaf commando's en dan stuurde hij een hoop soldaten daar binnen. En die kregen allemaal een vertrek te onderzoeken. Hè? Ja. Dus dat kwam bij ons op de zaalkamer, het was midden in de nacht. En we stonden voor het bed en er kwamen er ook soldaten. En die ging met zaklampen en zo aan zoeken en kloppen. En dan ging hij dat buiten melden, heb ik een keer bijgestaan. Dat hij dat meldde, ik ga me niet zo melden. Nou, dat was goed. Dan kwam er weer een ander soldaat die ook weer klaar was ermee. En als het hele rijtje klaar was, dan ging de hand weer omhoog en meldden ze zich weer af. Dat was goed. Maar als er de Hollanders bij waren, dus WA of zoiets, of NSB is, hè, die hadden. Maar die bleven vaak doorzoeken. Ja. En dat vonden we heel... En bovendien kennen die situaties waarschijnlijk in Nederland beter... in die boerderijen en zoals die soldaten. Maar die luisterden helemaal niet naar de commandos. Die bleven doorzoeken en dat was de grootste angst. Maar deden ze dat dan uit ideologie of om het kop geld? Ja. Er werd wel gezegd, daar krijgen ze geld voor. Ik heb zelfs een bedrag gehoord toen de tijd van 7,5 gulden of zoiets... kregen ze als ze een jood aanbrachten. Maar meneer Hendricks, hoe liep het met uw vader af? Want er is toch heel veel spannend aan. Mijn vader die was van nature al heel rustig altijd. Ja? Kon heel goed praten, zowel met Engelsen als met Duitsers. Ik bedoel, hij wekte altijd vertrouwen. Maar de fout was dat bij ons helemaal geen joden waren waar ze naar zochten. Maar 3 studenten en 3 piloten. Ja. En er waren wel joden in de buurt, maar die zaten bij een buurman. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, dus jij zou dat die Duitsers zo poetig zijn. Gearresteerd. Uw vader werd gearresteerd? Ze werden zo kwaad. Die lui die werden zo kwaad. En toen hebben ze mijn vader meegenomen. Ja. Nou, hoe ik dat weet is bijgekomen of ze dat gezegd hebben of zo. Dat die gaat hier naar de koepel of zo. In ieder geval is hij in die koepel in Arnhem terechtgekomen. Er was grote paniek in huis in de jurk, ja. En de buren werden ook heel bang en boos. En die waren heel bang dat mijn vader iets zou verraden. Want wij wisten wel dat in de buurt ook onderduikers zaten. Ja. En wat gebeurde er met vader? Maar dat is niet gebeurd, gelukkig. En want hij is na een paar weken later is ook nog naar Amersfoort gevoerd van Arnhem uit. En daar heeft hij ook nog een week gezeten. Daar hebben ze weer verhoord, weer door de gestapel en de ziekenhuisdiensten en zo. En hij is plotseling kwam terug. Nou, dat was een grote pret natuurlijk. Ja. En hoe kwam dat? Daar weet niemand. Hij geeft dus blijkbaar niks bekend. En, maar zijn karakter was wel zo. Hij kon erg goed vertrouwen. Hij kon erg goed met Duitsers omgaan. En op een of andere manier heeft hij zich daaruit kunnen praten. Hij heeft nooit willen vertellen hoe hij het gedaan heeft. Want dat deed hij niet voor mijn moeder. Want mijn moeder was nogal paniekerig altijd. En, en heel erg zorgelijk en zo. En toen zegt hij op een gegeven moment tegen die Duitsers, of tenminste, dat denk ik dat hij dat gezegd, want ik had dat namelijk wat vaker gehoord, als hij met Duitsers praatte, met Duitse officier, dat zijn motief, en ik kon dan redelijk goed Duits, en dat zijn motief, of zijn grootmotief, dat weet ik niet precies goed, dat zei, en een Duitse prinses was. En daar waren ze van onder de indruk, die Duitsers natuurlijk. Daar waren ze van onder de indruk. Nou, ik zou je sterker vertellen. Eens, dat was niet in dat geval. Bij een ander geval heeft hij dat ook een keer gezegd. Daar stond ik bij. Buiten op het erg. Ook zo'n hoge piet van de Duitsers. Hè. En toen zei hij dat. Dat zijn de moeten. En toen vroeg die Duitser een vraag. En die zegt, en van welke familie, hè, ja, was die, zou die dan geweest zijn? En toen zegt hij, von Diesfeld. En dan... En toen zegt die Duitser, om het zeker te controleren of het Duits of Hollands geschreven werd. En die vroeg toen, hoe schrijf je dat? En toen heeft hij dat vergeet ik nooit. Toen zegt hij, er werd geschreven, en dat deed men in Holland helemaal niet meer. Diesveld met SZ en DT aan het eind. En een F, niet met veld, maar met een F. Ja, precies. Ik dacht, oh, dat is zo'n Duitsers makam. Die officier... Die stak zijn hand op, zei hij, klakte met zijn hakken tegen elkaar. Nou, dan vergeet je dat nooit meer. Dat was om te brullen van het lachen. Dus ik vond dat zo vermakelijk. Dus u denkt dat dus domme. Dat uw vader vrijgelaten is, omdat hij waarschijnlijk het verhaal over zijn grootmoeder... Misschien heeft hij dat verhaal ook weer gebruikt. Dat zou kunnen. Ongelooflijk. Dat maakte op Duitsers blijkbaar toen de tijd indruk. Ja. Nou, hartstikke goed. Meneer Hendricks, ik wil u hartelijk danken voor uw mooie verhalen op deze... Nou, het is nu 5 mei, maar deze periode. Hartelijk dank voor uw verhalen en goede nachtrust. Ja, goede nacht, heren. Tot ziens. Ja. Echte Janne. Koud en bewolkt pokkenweer. En nu willen ze ook nog de zoutkoepels nog volgooien met dieselolie. De Achterhoek gaat naar de verdommenis. En wij willen weten wat weergoeroe Gerrit Vossers daarvan vindt. Hele goede nacht, zomerkoninkje Gerrit Vossers. Dat duurt geen keer op keer, bekeek de atmosfeer. Ook werd er wel eens afgeleide dingen in verkeer. Vooral de 63-20 van zo'n deur. Een hele goede nacht, een zomerkoninkje Gerrit Vossers. Goeienacht. Hoe is het, Gerritje? Wel goed. Hé, hey, ja. Gerrit, jij zit toch in het oosten? Ja. Ja, bedoel, waarom zou je anders een achterlijk accent hebben? Sijpelt de olie al in het veld door de zoutkoepels van die moffen Duitsers? Het is 5 mei. Nee. Het is, het ruikt wel al iets, maar ik heb nog niks gezien. Ja, of is dat de bovenlip van mevrouw Vossers? Nee. Oh, zijn het de onderlippen van mevrouw Vossers? Nee. De onderlippen. Kabouter, juist. Ja, jullie halen weer dingen bij, daar heeft er niks mee te maken. Nee, dat is waar. Nee. Maar goed, als de boer maar goed gesmeerd is bij mevrouw Vossers. Ja, ja, is toch zo, hè? Af en toe een beetje een spuitje of dit en dat. Jan, waarom zit Arend Jan erbij? Arend Echte Jan zit hierbij omdat Jan Heemskerk, die zit dus op een naaktcamping op dit moment. En dan zou je zeggen naaktcamping, dan zeg ik ja naaktcamping. Vraag je af waarom zit hij op die naaktcamping? Het volgende. Jan heeft een hele nare fetish. Ja, ben je wel eens op een naaktcamping geweest, Gerrit? Nee. Nou, daar heb je dus barkrukken en op die barkrukken liggen dus papiertjes. Mm. Nou ja, en dan moet je dus, als je net opgevoed bent, dan stap je dus met je blote togens van de barkruk af. Dan trek je het papiertje eraf. Maar vrijwel iedereen vergeet dat te doen. En daar komt dus Jan Heemskerk, die gaat eraan ruiken. Ja, het is een beetje vies, maar dan heb je ook wat. Ja, dat doet hij. Dat is een fetish. Of moest ik dit niet vertellen, denk je? Dus zo'n lange man, die moet ze maar gauw bukken als hij elke keer wil ruiken. Ja. Ja. Nou ja, Gerrit, stel jij eens een goede vraag aan onze weerman Gerrit Vossers. Tenminste, het maakt niet uit wat je vraagt, geef toch een antwoord. Zeg iets. Ja, maar... Vraag maar iets over een hoge drukgebied, Arendt-Jan. Geen viezigheid, daar houdt Gerrit niet van. Zijn er nog wel eens hoge drukgebieden in Enschede? In Enschede? Ja, jij komt ook uit Oosten, hè? Ja, ik kom uit Oosten, ja. Ja. Echt? Ja, absoluut. Ja, dan kun je aan het accent toch wel horen. Waar nou, kom je er vandaan, Jan? Nee, maar... We hebben een kasteel vlakbij... Enschede. Ja, maar je hebt iets te veel in Den Haag gezien. Je hebt echt helemaal geen accent, joh. Dat is ook, je doet hem ook heel slecht naast zich. Ja. Lijkt wel een dronken zeeuw, joh. Enschede. Enschede. Enschede. FC Twente. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Ik stel die vraag wel, want het komt niet van de grond met aan. Jan, wat voor weer krijgen we deze week? Nou, we krijgen zonder een mevrouw Vossers erbij te halen, 34 graden. Oh, dat dacht ik al. Het wordt weer een kletsnat weekie bij Huizen Vossers. hoe bedoel je veel nattigheid? Nou, er komt vanaf dinsdag wel veel regen. Godverdomme. Ja, ja. Ja, dat vind ik niet mooi. Maar Jan, Jan, je weet natuurlijk niet, hè, het koninklijk paar die komt in het oosten van het land. Hè. Niet in Enschede, maar in Gelderland. Wat? 6 mei. Waarom? Nou, die komen hier belangrijke dingen openen. Zoals wat? Mevrouw Vossers. Oh, dat kan misschien ook wel. Nee, zoals wat? Nou, ze hebben hier toevallig, waar ik dichtbij woon, dat is de Dru. En daar zit een innovatiecentrum. God, wat interessant dit. Ik ga even pissen. Ja. Ja, doe maar even. Ja, daar hebben ze ook iets voor trouwens, voor zeikers. In Dru hebben ze een innovatiecentrum. Nou, ja. En dan komt het Koninklijk Paar om dat openen. Ja, dat komt dat openen, hartstikke leuk. Kun je het over het weer hebben? Ik vind dit echt totaal niet interessant. Ja, je wilde weten wanneer het gaat regenen. Nou, wanneer ze weggaan, dan komt er regen. Oh ja, dat heb je altijd, hè, met die oranjes. Ja. Hé, hey, nog even over iets anders. Zijn de koeien al naar buiten? Oh, dat weet je niet aan, Jan. Gerrit Vossers is naast weerman ook boer. Ja. Dat verwacht je haast niet met zo'n accent. Hoeveel, koeien, hoeveel koeien heb je? Nee, ik heb geen koeien, maar jongvee op vak. We hebben 100 stuks kalveren tot 2 jaar. Ja, dat zijn toch koeien? En dan, die worden koe als ze dan een kalf krijgen. Oh. Dan wordt het voor de eerste keer koe. Wacht, en dan, voor mij is dit nieuw. Ik wist dat een kalf een kleine koe was. Mm. Maar ik dacht dat een kalf ook gewoon een koe is. Omdat koe de verzamelnaam is voor koeien. Al die beesten. Ja. Ja, ja. Dus dat jij ontkent. Als kalf opfokcentrum of wat je ook noemt. Ja, dat het beest een koe is. Ja. Is naast een grote schande natuurlijk ook een belediging voor jouw vak. Nee, maar dat is gewoon. De mensen weten dat niet beter, denk ik. Maar je hebt gelijk ook. Heb je ook vaarzen? Ja, vaarzen hebben we. En pinken hebben we. Vaarzen? En we beginnen met de kleine kalven. Ja, vaarzen. Wat is, hoe oud is een vaars en hoe oud is een pink? Een vaars is vaak, dan is die drachtig en dan loopt hij een beetje aan het eind van zijn dracht. Dan zo. Dan moet hij nog een maand of 3 of zo, dan zeggen we dat die vaarzen die lopen er al bij goed. Die neuren al een beetje op de uier en dan... Die wat? Die neuren al een beetje op de uier. Die meuren op de uier? Neuren. Neuren? Ja. Wat is dat, joh? Ja, dan krijgen ze een beetje uien, dan wordt uien groter voordat ze... Oh, ze krijgen tieten. Krijgen. Zeg dat dan, joh, hé. Ja. Nee, goed. Jan, heb je nog een leuke koeienvraag? Hoe oud is het pink? Een pink, ik schat me altijd maar een maand of 14, net voordat hij gestierd wordt. Dan noem ik altijd nog maar een pink. Gestierd? Betekent dat je dan gedekt wordt door een stier? Ja. Liever gezegd, dus je bent eerst een pink, en dan komt die stier met zijn bullepees, bam, ben je koe. Bij ons zien ze geen stieren, we hebben alleen een kalender waar stieren op staan, maar het is eigenlijk een kunstmatige inseminatie, maar ze hebben ongeveer hetzelfde gevoel. Wacht even, Gerrit. Zit jij wel eens dan ook in zo'n neukkoe? Nee. Ik heb dat wel eens gezien, joh. Dan zit er een soort Gerrit. Die zit dus in een soort opblaaskoe. En er komt dus, en die zit er dus onder. Er komt er dus een stier. Die gaat als een dolle gaat die nepkoe liggen naaien. En dan zit die boer, die zit daar dus met een vaasje eigenlijk of een emmertje. Te wachten tot die koe of die stier een 2,5 liter warme koeien, stierenpap. Yoghurt. Zeg maar, yoghurt. En als hij dan niet goed mikt, of liever gezegd de koe wel, maar de boer niet. Dan krijgt zijn man dus 2,5 liter lauwwarme stierenpap in zijn nek. Ja. En dat schijnt dus dodelijk te zijn. Maar goed, dat heb ik gehoord. Kan ook niet waar zijn. Ja, het kan wel dodelijk zijn, maar die schrikt zich dood. Ja, ik snap dat. Ja, of je verdrinkt erin. Ja. Dat zou het zijn, hè? Dat je dan een rouwadvertentie ziet in het Twentse Dagblad. Van boer Leo is helaas omgekomen in 3,5 liter stierenpap. Ja. Hoogtepunt van de stier was zijn dood. Leuke woordgeintje. Ja. Hey, heb je nog een... ik ben helemaal kapot aan het, Jan. Dat was een vermoeiende uitzending. Ja, maar Jan Roos, je moet ook alles alleen doen, hè? Ja, doe niet zo onaardig over Arend Jan. Die beste man die zit een beetje te kijken of de onweer over het land heen draait. Zeg, meneer Vossers, ik heb een vraag. Ja. Kan je in het Tukse dialect ook zeggen van, heb je dit nou helemaal... Laat je je nu verstieren of heb je je helemaal verstierd? Ja, je zit de boel te verstieren, ja. En zou dat daar vandaan komen? Dat zou best wel kunnen, ja. Dat is een interessante avond, hè? Ja. Ja, Jan is met een spreukbeest, dat wist hij gar niet. Ja. Hij is de boel aan het verstieren. Ja. Aant-Jan, we doen elke week de weerspreuk met Gerrit Vossers. En dat heb jij net om zeep geholpen, professioneel. Godverdomme zeg. Het hele concept is aan god. Ja, ik heb er ook elke keer niet in. Heb je weer geen weerspreuk? Ja, ik heb er wel een, maar die, dat is een hele oude. Ja, doe maar joh, maakt toch niet uit joh. Geen hond die luistert op dit moment. Nou, vertel maar. Zetta heeft daar wel een beetje gedonderd, maar onweer in mei, gras in de wei. Wat een klote spreuk zeg. Ja. Maar onweer in mei, glas in de wei? Ja. Nee, niet gras. Of glas. Gras. Gres. Gres. Gres. Wat is dat? Ja, dat is plat gras. Gres. Ja. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb in mei wel vaker glas in de tuin. Dat zou wel, want dan voetballen de jongens zeker. Ja, zeker. Hè, wat? Ja. Nou ja. God, ik hoop toch eerlijk gezegd dat het volgende week weer is. Ja, en wat soepeler dan ook. Nou, Gerrit, hou hard. En de groetjes aan mevrouw Vossers. Ja, ga je nog even bij haar langs, zeg maar, zo gezegd? Ja. Nog even een klein nachtdopje? Ja, maar s'nachts tegen tweeën. Nee, dat kan nog niet meer, of wel? Nou, denk je dat ze het merkt? Nee, denk ik niet. Ik denk dat mevrouw Vossen er niet eens wakker van wordt. Nee. Ik denk dat je niet eens de randjes raakt, Gerrit. Ik heb er wel eens achter gelegen en dan zei ik van dat is ze. En dan zegt ze, doe de knie eens weg. Ja, dus aju, hè. Die Gerrit, dat is een mooi man. Hè. Nou, Gerrit, slaap lekker. Dag. Oh, de naneuk. Ja. Arend-Jan Boekenstein. Ik vond het een eer om met jou hier op Radio Oranje samen te werken. Volgende week hebben wij Bas Eickhout van GroenLinks, Europarlementariër bij de Echte Jannen. En wellicht is Jan Heemskerk dan weer van de partij. Zo niet, kunnen wij altijd terugvallen op niemand minder dan Arend-Jan Boekenstein. Bedankt, Arend-Jan. Ik heb het graag gedaan, meneer Joos. Heel graag. Echt waar? Absoluut. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ik heb ook nog een muzikale tune. Kijk eens aan. Leuk gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Echte Jannen. Tot volgende week bij de Echte Jannen Kusjesdag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Zeg nou eens wat vries, joh. Dat krijg ik niet uit mijn mond. Het lukt gewoon niet. Goed, ik ga het proberen. Komt-ie. Ja. Drommels. Ja, jezus. Nee, zeg eens, hoe noem jij een vrouwelijk geslacht? Uilskuiker. Een uilskuiker? Zeg, Grietje, zal ik jou eens even lekker bij je uilskuiker pakken?